شاہِ مولا مجھے تب بلا لو شاہِ مولا مجھے تب بلا لو تب بلا لو مجھے تب بلا لو شاہِ مولا مجھے تب بلا لو تب بلا لو مجھے تب بلا لو دیوڑی کا اپنی کتا بنا لو دیوڑی کا اپنی کتا بنا لو پدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو شاہِ والا مجھے تب بلا لو بلا لو مجھے تب بلا لو دیوڑی کا اپنی کتا بنا لو دیوڑی کا اپنی کتا بنا لو پدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو شاہِ والا مجھے لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو صدقے میں سچتے بلا لو صدقے میں سچتے میں سچتے بلا لو صدقے مارے کو پیارے جلا لو پیارے جلا لو مجھے پیارے جلا لو پیارے جلا لو مجھے پیارے جلا لو مالا جلا لو مجھے آقا جلا لو شاہِ والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو چھڑا کر غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر دنیا کے جھگڑوں سے یک سے چھڑا کر غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر شاہِ والا مجھے اپنا بنا لو شاہِ والا مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو شاہِ والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو آنکھوں میں آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ حسرت زدہ کی پیارے دعا لو حسرت زدہ کی پیارے دعا لو حسرت نکالو میری حسرت نکالو حسرت زدہ کی پیارے دعا لو حسرت نکالو میری حسرت نکالو شاہِ والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو قربان جاؤں قربان جاؤں قربان جاؤں قربان فتح اتارو قربان جاؤ قربان جاؤ سر سد سے کرے فتح اتارو قدموں میں اپنے مولا بلا لو قدموں میں اپنے مولا بلا لو مولا بلا لو مجھے آقا بلا لو قدموں میں اپنے مولا بلا لو مولا بلا لو مجھے آقا بلا لو والا مجھے کعبا بلا لو کعبا بلا لو مجھے کعبا بلا لو دولت ہے دیا موری بھور مالا تیرا آئی کے نظر میں دولت ہے بھور مالا تیرا آئی کے نظر میں موری خبریا مورے پیا لو موری خبریا مورے پیا لو ماں کو بچا لو پیا ماں کو بچا لو خبریا مورے پیا لو ماں کو بچا لو پیا ماں کو بچا لو شان والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو پاتے چکرا رہی ہے باتے مخالف تیزا رہی ہے کشتی ہماری چکرا رہی ہے منجھار رے ہوں مولا بچا لو منجھار میں ہے مولا بچا لو چلو مجھے شاہ بچا لو منجدار نے مولا بچا لو پیارے بچلو مجھے شاہ بچا لو شاہ والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو اور اس کا گھر بھر وہ حاضر در یہ نوری مجھ سے تیرا سنا اور اس کا گھر بھر وہ حاضر در اپنے گدا گھر کو گھر پر بلا لو اپنے گدا گھر در پر بلا لو ہم لو اب سے ہمیں سرور بلا لو اپنے گدا گھر کو در پر بلا لو ہم لو اب سے ہمیں سرور بلا لو شاہ والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو تیوری کا اپنی کتا بنا لو تیوری کا اپنی کتا بنا لو قدموں سے اپنے مجھے کو لگا لو شاہ والا مجھے تیبا بلا لو

جانا سرکار کی گلی عجب کیا گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا گو پاس کچھ نہیں زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے بات نہیں ہے گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ زمانہ سرکار کی میں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں جانا تو ایسے جانا گلی میں چل رہا تو ایسے چلنا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیا نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع مت پلا بلوا کے جا میں الفات نبی رحمت شفیع امت آہا عرصہ دعا انصار مدینے آنا سکا کبھی

مدنی کسوٹی کرواؤں گا. موقع کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں رسالوں کا بھی اعلان کروں گا. اسال ثواب کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کے دھاگ بچانے مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا, نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا, کہا لگانے لگوانے سے بھی بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. علی رضا سے پوچھ لے کہاں لگائے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت جاری ہے, اس کی آج دوسری جبکہ رمضان المبارک کی 12ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان اور معتکفین جمع ہیں. اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ جو شریک ہیں ان کا بھی سن لیجیے. رحمانی نگر تحصیل خیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو باب الاسلام پاک قائمی کابینہ, رنگ پور ضلع خوشاب پنجاب پاک گیلانی کابینہ. بابا اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے, پچھلا بھی ہم نے براہ راست کیا تھا, یہ جیلانی کابینہ پہاڑ پور ضلع ڈیرا اسماعیل خان خیبر پختوخوا گیلانی کابینہ. ماشاء اللہ. اور بذریعہ انٹرنیٹ اگرچہ دنیا میں جگہ جگہ انشاءاللہ ناظرین ترکیب فرمائیں گے, خصوصیت کے ساتھ سوجن گڑھ یا سوجن گڑھ راجستھان ہند حمیدی کابینہ, ہبلی کرناٹکا ہند جیلانی کابینہ, آگرہ اتر پردیش ہند چشتی کابینہ, ٹورنٹو کینیڈا ڈلاس امریکہ. مدنی مذاکرے میں آج خصوصیت کے ساتھ شرکت مجلس مدنی قافلہ مجلس کورسز مدنی تربیت گاہ اور مجلس ڈاکٹرز آجندہ کل مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے شعبہ جات مجلس مدنی انعامات اور مجلس حج و عمرہ. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. صلو علی الحبیب علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Shahid Malik. I had the great privilege of being the first Muslim minister in the UK and the Member of Parliament for Dewsbury, and I'm very proud to be associated with Madni Channel, and I'm very impressed and a great supporter of the work of Dawat-e-Islami, work that it's been doing for over 30 years in 187 countries. And Dawat-e-Islami has been doing some tremendous work in many areas, giving them guidance and giving them pathways, inshallah, to success in life as we move to Madni Channel, 50 year. Massive congratulations. I mean, it's a tremendous success story to think that here's a channel that has no advertising whatsoever and has been going for 5 years. The message that they give in relation to the Quran and the Sunnah is a message that many young people are striving to get close to. And I hope that, inshallah, their work, both as an organisation and as a TV channel, carry on going from strength to strength. And I look forward to celebrating the 10th anniversary of Madni Channel, inshallah. I'm Dr. Ghulam Shabir Chauhan, Senior Medical Officer at Moro. Madni Channel تمام سٹھو چینل آئے اسلامی لحاظ سے سبنی جے کے مومن مسلمان ہیں انہن جی ہر وقت رہنمائی کندو رہے تو جے کے زندگی جا مسئلہ ہیں انہن تے جے کو سو رہنمائی تھی رہے تھی عام مانو جے کو سو رہے میں کافی فائدہ وٹھن دا رہن تھا مجھے نالو ڈاکٹر عبدالکریم ڈائری آئے تیال کاسپل مورے جو ایم ایس آیا ماں مدنی چینل جا پنج سال پورا تھی جو کان ان جے لا ماں حضرت صاحب جن کے مدنی چینل جے سجی ٹیم کے مبارکباد پیش کیا تو ان سلسلے میں ریکویسٹ کیا تو اساں سبنی ڈاکٹروں جے لا دعا کن تے اللہ خیر کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر محمد فاروق ہے. بابا جان آپ کے مدنی مظاہروں کی ماشاء اللہ عز و جل بہت بہاریں ہیں. طب کے بارے میں آپ مدنی پھول ارشاد فرماتے رہتے ہیں, اس میں ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کہ میڈیکل سائنس وسیع تجربات کے بعد ثابت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمر میں, جان میں, اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. میرے دو سوال ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایمرجنسی ڈیوٹی کے دوران اگر نماز آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس صورت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی قضاء ہے لیکن زندگی کی قضاء نہیں. آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میڈیکل لیبس کے موضوع پہ آپ نے غیبت کی تباہ کاریوں میں ماشاءاللہ تفصیل سے ارشاد فرمایا ہوا ہے. ایک کوشچن یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں کے وارڈز جو ہوتے ہیں ان میں رینوویشن کرواتے ہیں میڈیکل لیبس, اس میں مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے اگر کچھ کام ان سے کروایا جائے اور پھر ان کی میڈیسن لکھ دی جائے تو یہ کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جزئیہ تو ہے بہار شریعت وغیرہ میں کہ کوئی مریض کی تیمارداری کرتا ہے, خدمت کر رہا ہے, اور اگر یہ چھوڑ کے جماعت سے نماز پڑھنے جاتا تو مریض کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ ترک جماعت کا عذر ہے, مجبوری ہے. تو اب اس حوالے سے اگر کوئی آپریشن تھیٹر میں ہے ڈاکٹر اور اس کا آپریشن کر رہا ہے اور اس کو چھوڑ جائے گا تو وہ مریض کے لیے تکلیف دہ ہوگا, تو وہ جماعت تو ترک کر سکتا ہے. البتہ یہ کہ نماز کی قضا, یعنی نماز قضا کر ڈالنا ایسے موقع پر, اس کا کہیں جزئیہ پڑھا نہیں ہے, نہ علماء نے کبھی علماء سے بات ہوئی اجازت دی ہو. آپ نہ مطلب ایمرجنسی ہے, مریض کی جان خطرے میں اور ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اس کا، اگر یہ چھوڑ کے جاتا تو مریض کی جان خطرے میں، تو ایسی صورت میں جماعت تو ترک کر دے، مطلب نماز بھی قضا ہو رہی ہو تو کیا کرے، قضا کر دے. میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا پڑھا نہیں ہے، جماعت کے ترک کا تو لکھا ہوا باہر شریعت میں، جان جا رہی ہو یہ سب طب ہے، یہ ہے تو ذنی. اب اس سلسلے میں ترک فرض کا ہم تو نہیں حکم دے سکتے انشاءاللہ. اچھا اچھا دیکھ کے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اور دوسرا کچھ مریض سے کام لے کر پھر اس کو دوائیں لکھ کر دینا، کچھ ایسا کچھ سوال پورا سمجھ میں نہیں آیا تھا. میڈیکل کمپنی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوائی لکھ کر دو، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی دوائی تو لکھ دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاسپٹل میں یہ کام کروا دو. اور یہ ہاسپٹل جو ہے یہ سرکاری ہے، اس کا اپنا پرائیویٹ نہیں ہے. جی باپا، یعنی باپا اس میں ایسا بھی ہے کہ جیسے مثال بعض کوٹا ہوتا ہے کہ یہ فری میڈیسن دینی ہے یا کوئی چیز دینی ہے، اب ایسی صورتیں بھی اس کے اندر بنتی ہے کہ بھائی یہ تو ہم دے دیں گے، ہمارے پاس تو آئی بھی فری، دینا ہی ہمارا کام ہے اور ہم اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے، ہمارا ہاسپٹل ہے اس کے اندر وہ بھی سب کا ہے، عوام کا ہے، آپ یہ کام کر دیجئے ہم آپ کو میڈیسن. ہماری نوکری مضبوط ہو جائے، افسران مہربان ہو جائے ہم پر، ہمیں کوئی کبھی نکالے نہیں، ہمارے 19-20 چلا لیا کرے، ہمارے افسران کے یہ بہت ایکٹیو ہے اور یہ ہمارا مطلب کچھ مینٹیننس وغیرہ کروا دے گا زبان چلا کر، یہ مفاد اس میں سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ ایک طرح کا مطلب چندہ لینا ہی ہے اور کیا ہو، چندے میں اپنے مفاد کی صورت بھی محسوس ہو رہی ہے اس میں. اپا جو دے گا وہ تو دے ہی اس لیے رہتا ہے کہ اس کا کام نکل ہے، بالکل تو اس کے حق میں تو یہ ہے ہی رشوت. ہاں وہ تو دے رہا، وہ تو اپنے مفاد کے لیے دے رہا ہے، دینے والا اس کو اسپتال سے دلچسپی نہیں ہے، مریضوں سے دلچسپی نہیں، اپنے کاروبار سے دلچسپی ہے. تو یہ صورت بہرحال جو سوال میں بیان کی گئی تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں. ہاں ترغیب دے دواؤں کا اور کوئی، یہ ترغیب دے کہ یہ مطلب عوامی کام ہے، اس میں اگر ہو سکے تو آپ تعاون کریں. باہر شریعت پہلی جلد صفحہ 700 میں مسئلہ نمبر 4 اور 701 پر بھی یہ مسئلہ ہے. جنائی یعنی دائی، مڈ وائف جس کو بولتے ہیں، تو بند جنائی یعنی مڈ وائف نماز پڑھے گی تو بچے کے مر جانے کا اندیشہ ہے، نماز قضا کرنے کے لیے یہ عذر ہے. نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو اس میں یہ اس کا عذر ہے، مجبوری ہے، اس کو نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. جبکہ یہ ہے کہ اگر یہ نماز پڑھے گی تو بچے ہی مر جائے گا. آگے لکھا بچے کا سر باہر آ گیا اور نفاس سے پیشتر وقت ختم ہو جائے گا تو اس حالت میں بھی اس کی ماں پر نماز پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھے گی گناہگار ہوگی. کسی برتن میں بچے کا سر رکھ کر جس سے اس کو صدمہ یعنی ایزا وغیرہ نہ پہنچے نماز پڑھے، مگر اس ترکیب سے پڑھنے میں بھی بچے کے مر جانے کا اندیشہ ہو تو تاخیر معاف ہے، بعد نفاس اس نماز کی قضا پڑے. اب یہ جزئیہ تو ہے وہ مڈ وائف اور وہ زچہ کے بارے میں، زچہ وہ جس کو بچہ جننے والی، جس کو بچہ جب ہو رہا بچہ تو اس وقت یہ زچہ ہے، مطلقاً حاملہ کو زچہ نہیں بولتے. تو اب اس سے ہم کیسے قیاس کر لیں ایمرجنسی والا، کہ ایمرجنسی تو بعض اوقات یہ ڈاکٹر بولتا ہے نا ہوتی نہیں ہے ایمرجنسی، گھنٹوں جیتا ہے مریض، پھر یہ کہ ہیلپر بھی ہوتے جو سنبھال لیتے، نماز میں دیر ہی کتنی لگتی ہے. یہاں تو بچہ بالکل یعنی کہ وہ، یہاں معاملہ دوسرا ہے، بچہ بھی بعض اوقات مر سکتا ہے, بعض اوقات حاملہ بھی مر سکتی ہے. یہ صورت اس میں لکھی نہیں ہے نا حاملہ کی بھی, تو اس لیے جتنا لکھا ہم یہی بیان کر سکتے ہیں, اپنے قیاس سے اس مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے. دار الافتاء اہل سنت کو لکھ کر یہ سوال آپ بھیج دیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام ڈاکٹر محمد زبیر قادری ہے. میرے پیارے پاپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ روزے کے طبی فوائد کے بارے میں ہمیں مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اللہ, روزے کے طبی فوائد حاصل کرنے کے لیے مزید کوئی یعنی کہ رات میں بھی وہ طبی اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے, ورنہ پھر یہ کہ وہ اگر وہ رات میں طبی اصولوں پر عمل نہیں کرتے نا تو رمضان شریف میں ڈاکٹروں کے پاس بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. اب یہ اس کے طبی فوائد, جیسے کہ مشین جو ہے اندر پیٹ کے اندر بھی ایک طرح کی مشین ہی ہے, یہ مشین سارا سال محنت کرتی رہتی ہے, تو رمضان مبارک میں دن کے وقت تھوڑا اس کو یعنی کہ آرام سا مل جاتا ہے کہ اس کو محنت کم کرنی پڑے, کھانا پینا اندر جاتا نہیں ہے. یہ ایک مطلب ہے کہ طبی حکمت, اب یہ قرآنی یا حدیث کے عنوان سے میں حکمت نہیں عرض کر رہا. تو یوں ڈائجسٹو سسٹم, ہاضم اس کو نظام انہضام, ہاضمے کا جو نظام ہے اس کو یوں تھوڑا ریسٹ ملتا ہے, فائدہ پہنچتا ہے. تو اب میں نے عرض کیا نا کہ رات کے طبی اصولوں پر بھی عمل کرنا ہوگا. سحری افطار دونوں میں ڈٹ کر کھانے سے بچے, ورنہ نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ سحری میں اس لیے ڈٹ کر کھائے گا کہ دن بھر نہیں کھانا, اور رات کو اس لیے ڈٹ کر کھائے گا کہ دن بھر نہیں کھایا. تو اب جب یہ کرے گا ڈٹ کر کھائے گا, پھر کھانا بھی سارے سال میں اس کھانے کا اہتمام نہیں ہوتا, وہ روٹین اس کی نہیں ہوتی. روٹین سے ہٹ کر یہ غذائیں کھاتے ہیں رمضان میں, یعنی کہ تقریباً ڈیلی ہی اوئلی غذا کھاتے ہیں, جیسے اوئلی بھی نہیں ڈیپ فرائی, تلی ہوئی غذائیں. اوئلی بھی ہوتی ہے مزید اور تلی ہوئی بھی ہوتی ہیں, تو یہ غذائیں یہ کھاتے ہیں, میٹھی ڈشیں زیادہ کھاتے ہیں. اچھا, پھر کھانے کا ان کو اصول پتہ نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ میٹھی ڈش کا اصول یہ کہ یہ شروع میں کھا لی جائے خالی پیٹ میں, تو یہ خالی پیٹ میں کھائی جائے آنکھوں کو بھی فائدہ کرتی ہے اور یہ اس نظام کے لیے سوٹ کرے گی, میٹھی غذا خالی پیٹ میں. تو یہ ہمارے یہاں جو بھی میٹھی ڈشیں ہوتی ہیں, کیا کیا نام ہوتے ہیں ان کے, پٹنگ اور کسٹرڈ اور یہ سب لاسٹ میں لائے جاتے ہیں, آم بھی لاسٹ میں لائے جاتے ہیں, ہے نا. آئیے, جو بھی پھینی یا جو بھی اس طرح کی میٹھی ڈشیں, کھیر, یہ سب یہ بالکل انٹرنیشنل ایک عرف ہے اس پر کہ یہ آخری میں لایا جاتا ہے. میٹھے چاول آخری میں لائے جائیں گے, حلوہ جلوہ جو بھی ہے وہ عموماً آخر میں لوگ کھاتے ہیں. یہ بالکل طبی اصول سے الٹ ہے, یہ طبن پہلے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان نے کھجور سے افطار, کھجور بہت میٹھی ہوتی ہے, اس افطار کی حکمت بیان کی ہے نا کہ اس سے آنکھوں میں فائدہ ہوتا ہے, خالی پیٹ میٹھی چیز کھانے سے. تو میں نے وہیں سے لیا یہ میٹھی چیز, مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان کی مطلب ہے کہ وہ مرآت شرح مشکات سے. تو ہمارا بالکل الٹ نظام ہے, آپ کو بتائیے کہ میٹھا بعد میں کھاتے ہیں. اب جب اصول ہم نے توڑا, ایک تو یہ کہ میٹھا لاسٹ میں کھایا اس نے پیٹ میں تباہی مچانی ہے, پھر جو یہ ہم نے ڈیپ فرائی غذائیں کھائیں انہوں نے الگ تباہی مچانی ہے. ڈیپ فرائی یہ تیل جو ایک دم جب کڑکڑاتے ہیں نا تو اس میں فری ریڈیکلز بنتی ہیں جو کہ کینسر تک پہنچاتی ہے. تو یہ ہم لوگ کھاتے ہیں. اچھا یہ تیل کیا کرتا ہے پیٹ میں جا کر, یہ کباب سموسے پکوڑے کا تیل, یہ جا کر چاول روٹی بوٹی جو بھی ہماری جو نارمل غذائیں ہیں جو عام طور پہ بے ضرر ہوتی ہیں ان کی, یہ آئل جا کر جو کڑکڑایا ہوا آئل ہے نا یہ اس کی کوٹنگ کر لیتا ہے, چاول کے دانے کو گھیر لیتا ہے, جو کہیں بوٹی کے ریشے کو گھیر لیتا ہے, تو روٹی کا ٹکڑا ہتھے چڑھ گیا اس پر یہ کوٹنگ کر دیتا ہے اپنا. اب یہ ہو گئی جگہ جگہ جگہ یہ اناج کی کوٹنگ اس آئل سے, اور وہ آئل وہ بہت مطلب ہے کہ وہ لڑاکا ہوتا ہے, یہ نظام انہضام جو ہے ہاضمے کا نظام اسے لڑائی کرتا ہے, یعنی وہ اس طرح بہت دیر میں وہ کھانا جو ہضم ہوتا ہے وہ خرابیاں پیٹ میں جنم لیتی ہیں. تو اس طرح یہ طبی اصول رات میں اگر اپنائے گا, کم کھائے گا, خواہش ہے ہاتھ چھوڑ دیے سموسے پکوڑے, کبھی ایک آدھ پیس کھا لیا دو پیس کھا لیے تو وہ سمجھ میں آتا ہے, دل لی بلا ناگا کئی کئی پیس, اور مسجد بھی وہ ڈھونڈنی افطار کے لیے کہ جس میں کباب سموسے زیادہ ہوں, مالداروں کا علاقہ ہو اس میں جانا, ایک خوب کباب سموسے بغیر چبائے نگلنا, اور یہ روز کا معمول. پھل جو کہ صحت کے لیے مفید ہے, اور پھل بھی خالی پیٹ میں کھانے چاہیے, بھرے ہوئے پیٹ میں ہمارے یہاں کھائے جاتے ہیں پھل. تربوز کی تو خاص فضیلت ہے, تربوز اگر خالی پیٹ میں کھایا جائے تو وہ پیٹ کو دھو دیتا ہے, یہ حدیث شریف کا مضمون ہے, پیٹ کی دھلائی کر دیتا ہے, صفائی کر دیتا ہے. اور تربوز جو ہے نا یہ ہضم ہونے میں دو گھنٹے لیتا ہے, خالی پیٹ میں کھایا جائے تربوز اور دو گھنٹے کے بعد بھی دوسری غذا لی جائے, یہ کون کرتا ہے اتنا ٹائم کس کے بعد ہے. تو ہمارے یہاں تربوز بھی بریانی کے بعد تشریف لاتا ہے. اب یہ بھی ظاہر دھکے مار کے بریانی کو ہٹائے گا کہ میں جاؤں, وہ بولے گا میں جانے نہ دوں, تو اب یہ پھر نتیجہ کیا ہوگا, ربڑ کی مشین جو اندر ربڑ نما مشین ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اگر روزے کے روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد یعنی طبی فوائد اگر چاہیے تو یہ رات سے ان اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی, ورنہ دن بھر خصوصاً صبح ڈکاریں آئیں گی, گندا لعاب منہ میں آئے گا جو موڈ خراب کرے گا اور پیٹ میں گٹر گوں ہوتا رہے گا. اور ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کو یہ مصروف رکھیں گے, یہ مریض یہ بیچارے ڈاکٹر ہمارے اعتکاف نہیں کر سکتے آخری دنوں میں, بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے, تو خدمت کرنی ہوتی ہے, تجوری بھی بھرنی ہوتی ہے, تو ان کے یہاں مطلب یعنی کہ رش مریضوں کا رمضان میں بڑھ جاتا ہے. یہ کلینک جو ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں جو جنرل فزیشین بول دو یا کیا بولے ان کو, ایم بی بی ایس ڈاکٹر جن کی جی پی, تو یہی ہو جنرل فزیشین کا شارٹ فارم. تو یہ جو گلی گلی ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں ایم بی بی ایس, جو بخار تو موشن تو الٹی تو قے تو وامیٹنگ وغیرہ کا علاج کرتے ہیں, ان کے یہاں ٹھاک ٹھیک ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے, ان کی کمائی کا سیزن ہوتا ہے. اور آپ بولتے ہیں ہماری عید خراب ہوئی, عید کی فکر ہوتی ہے نا, عید خراب ہو گئی, تو عید خراب نہیں ہوئی, آپ کا پیٹ خراب ہوا ہے, غلطی آپ کی ہے, پہلے ہی اگر آپ احتیاط فرماتے تو ایسا نہ ہوتا. بعض لوگوں میں یہ فیضان سنت جلد اول صفحہ نیچے سے 938, بعض لوگوں میں یہ تأثر پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں. الملفوظ حصہ دوم صفحہ 143 پر ہے, میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک سال رمضان المبارک کے تھوڑا عرصہ قبل والد مرحوم حضرت رئیس المتکلمین سیدنا و مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن خواب میں تشریف لائے اور فرمایا, بیٹا آئندہ رمضان شریف میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے, مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ ہونے پائے. چنانچہ والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حسب الارشاد واقعی رمضان المبارک میں سخت بیمار ہو گیا, لیکن کوئی روزہ نہ چھوٹا. الحمدللہ عزوجل روزوں ہی کی برکت سے اللہ عزوجل نے مجھے صحت عطا فرمائی. اور صحت کیوں نہ ملتی کہ سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی تو ہے, صوموا تصحوا, یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی, اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ امینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے. بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے, جو بھی بندہ میری رضا کے لیے مجھے خوش کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, الحمدللہ عزوجل احادیث مبارکہ سے مستفاد کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے, طبی فوائد بھی ہے اس کے. اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں, جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالڈ کہتا ہے, میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا, جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے, مجھے بھی شوق ہوا, لہذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے. اور عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا, معدے میں سوجن تھی, کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی, میں روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ ایک مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا. ہالینڈ کا پادری الف گال یا الف گال کہتا ہے, میں نے شوگر, دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے, نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی, دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا, اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا. ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ کا بیان ہے, روزے سے جسمانی کھچاؤ, ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی, انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی اور انہوں نے باب المدینہ, کراچی, مرکز الاولیاء لاہور اور دیار محدث اعظم سردار آباد فیصل آباد کا انتخاب کیا. جائزہ یعنی سروے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی, کیونکہ مسلمان نماز پڑھتے اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں, اس لیے وضو کرنے سے ENT یعنی ناک, کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے. نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں, لہذا معدے, جگر, دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں. اب یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو رات کو طبی اصولوں پر عمل کرتے ہیں, یہ میں اس بات پر اپنے قائم ہوں, ورنہ ڈاکٹر بولیں گے ہمارے پاس بھیڑ کیسے ہو جاتی ہے. تو جو رات کو احتیاط کرے گا کھانے پینے میں, اور رات بھر یہ چھولے کچوریوں سے اور کھچڑوں سے پرہیز کرے گا, اور تلی ہوئی غذاؤں, ڈیپ فرائی وغیرہ سے بچے گا, ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں نہیں اونڈیلتا رہے گا پیٹ میں, اور اس طرح بچتا رہے گا, تو انشاءاللہ وہ ضرور بھی ضرور وہ اس کے طبی فوائد بھی حاصل کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد آپ نے تو بہت کچھ کھانے پینے پر پابندی لگا دی, اور جو خاص روزے کی آئٹمیں ہوتی ہیں یہ, لیکن کبھی جس طرح ہم نے طبی فوائد بیان کیے, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بیمار کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو تو اتنی تفصیل یا اس سے ملتی ہوتی تفصیل عموماً ڈاکٹر حضرات سے ملتی نہیں ہے. بہت زیادہ جیسے کہ گلے کا کوئی تکلیف لے کر کوئی مریض جاتا ہے گلے کی تکلیف لے کر, تو اسے اکا دکا ٹھنڈا پانی مت پیجیے گا, اور وہ بھی اس وقت جس وقت یہ مرض اس کے ساتھ پرابلم کر رہا ہے, اور مرچی مسالے وغیرہ مت کھائیے گا. جب نارمل ہو جاتا ہے تو پھر کبھی اس طرح کی پرہیز جو آپ فرما رہے ہیں جو صحت کے لیے جیسے بڑی مفید ترین باتیں آپ نے بیان فرمائی, عموماً دیکھا گیا ہے کہ جیسے اگر میڈیکل کے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہاں سے اس طرح کے مدنی پھول ملتے نہیں ہیں جو صحت یابی کے لیے بہت مفید. آپ نے بتائیں اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض ڈاکٹر اس میں ذہین بھی ہوتے ہیں اور ان کو لوگوں سے ہمدردی ہوتی ہے, وہ اس طرح کی باتیں بتاتے بھی ہوں گے. اب یہ کہ ہر ڈاکٹر کے پاس ہم تو جاتے نہیں ہیں نا, نہ ہمارا تجربہ اتنا. بعض ڈاکٹر جس طرح ہماری یادداشتیں کمزور ہیں, ڈاکٹروں کی بھی کمزور ہوتی ہیں, تو بعض ڈاکٹر نہیں بتاتے, ان کو یاد نہیں رہتا ہوگا. تھرڈ یہ کہ بعض ڈاکٹروں کے پاس رش بہت ہوتا ہے, اب یہ ایک ایک کو آدھا گھنٹہ لے کر بیٹھیں گے تو یہ ان کے بچے چھائی بیلی کیسے ہوں گے, کیا یہ کیا بےچارے کمائیں گے؟ یہی ہماری میمنی کی کہاوت ہے کہ بچہ چھائی بیرا کی تھی نا, یہ کھوٹاڑے میمن ہے. آج کل کی جنریشن جو ہے نا یہ نہیں جانتی میمنی زبان, اپنی زبان جیسے پنجابی, آپ کے اب تو کیا اردو بولتے ہیں پنجابی بھی, اب بوڑھے بوڑھے بڑی ٹھیٹھ پنجابی بولتے ہیں, چھائی چھاچ کو بولتے ہیں, آپ چھاچ جس کو بولتے ہیں. یہ میمنی کہاوت ہے صحیح میں, کچھ تبعی کے لیے تفنن کے طور پر ناظرین کو اس میں ذرا لطف آ جائے گا, میرے میمن بھائی خوش ہو جائیں گے جو بوڑھے بوڑھے نہ میری برادری کے, ہم بوڑھے ہماری برادری خوش ہو جائے گی کہ یہ اس نے میمنی بات کی. دنیا میں ایسی کوالٹی ہے جب میمن ہارڈ لفظ بولتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں, تجربہ میرا, پنجابی لفظ بولتا ہوں تو پنجابی خوش ہو جاتے ہیں. اللہ اچھی نیتیں نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ کہ بھیڑ ہوتی ہے تو بھی بیچارے یہ نہیں اتنا لیکچر دے سکتے, نہ مریض اتنا لیکچر سننے کا متحمل ہوتا ہے اس کو, کیونکہ اب ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر کو اپنا امپریشن چھوڑنا پڑتا ہے. یہ میری طرح میمنی مقولے بولے گا تو کچھ جائے گا نہیں, کہ ڈاکٹر کو آتا کیا ہے. ڈاکٹر جب تک انگلش نہیں بولے گا نا, وہ بھی ہارڈ انگلش, اس وقت تک یہ بڑا ڈاکٹر کہلائے گا نہیں. اس کو خاما خواہ ہم جیسے انگوٹھا چھاپ کے سامنے انگلش ورڈنگ استعمال کرنی پڑتی ہے. اگر غلط ہے تو مجھے بول دو, ایسے انگلش ورڈ بولتے سر سے گزر جائے رب نے, یہ ڈاکٹر بولتے ہیں. بھلے ان کے بھی رٹے رٹائے ہو اور ڈاکٹر کو کوئی سر پھرا مل جائے کہ ڈاکٹر صاحب سر یہ جو بولا نا اپنا اس کی اسپیلنگ کیا ہے, تو پھر ڈاکٹر کو اسپیلنگ کی بھی اسپیلنگ شاید نہیں آتی ہوگی, لیکن وہ یہ بعض الفاظ رٹ لیتے ہوں گے, یہ بولتے ہیں. یہ سب نہیں مطلب, لیکن میں جو بولتا ہوں ڈاکٹر صاحبان بھی سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ بھی مطلب ہمارے سر کا ہے. یار میں بوڑھا آدمی ہوں, بوڑھا باپا ہوں, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے, امپریشن پڑے گا نہیں. اب جیسے مولانا جب تک دو چار عربی الفاظ نہیں بولے گا اس وقت تک اس کو مولانا بولے گا کون؟ تو ہم کو بھی عربی جملے بولنے پڑتے ہیں, بھلے وہ عربی عبارت درست ہو یا نہ ہو, عوام تو عوام ہے نا, عوام کے سامنے عربی محاورہ بھی بولو تو وہ قرآن کی تلاوت اس کو سمجھتے ہیں. مجھے تجربہ اس کا, ایک بار میرے ہاری سنگھ کے سامنے کوئی عربی مقولہ میں نے بولا, پھر میرے کو احساس ہوا کہ یار یہ آیت نہ سمجھے, میں نے کہا یہ قرآنی آیت نہیں ہے یہ محاورہ ہے. تو وہ حارث نے بےچارے نے بول پن میں گا میں آیت سمجھا تھا. تو یہ ہوتا ہے, تو پلے پڑے نہ پڑے ہمارا امپریشن تو پڑے نا, اس کی تو ضروری, یہ تو ضروری ہے نا. ہم ہارڈ اردو بولیں گے, ادق مضامین بیان کریں گے, جب ہی تو ہم بڑے مولانا کہلائیں گے, ورنہ ہم کو بڑا مولانا بولے گا بول کیا. وہ وزیر آپ پاشی کہیں گئے ہوئے تھے, وہ چٹکلا لکھا کتابوں میں کہ کہیں وہ گاؤں میں گئے ہوئے تھے تو کچھ گامڑی ہے دیہاتی ملنے آئے, تو وہ دور کھڑے رہے, ایک نمائندہ اندر بھیجا وزیر آبپاشی کے پاس. تو اب وزیر نے وہ سر اٹھا کر وہ دیہاتی سے فرمایا, تمہاری کشتے زار پر امسال تکاتر امتار ہوا یا نہیں؟ اب وہ گھبرا کر اباؤٹ ٹن ہوا اور اپنے ساتھیوں سے بولا, ابھی بات نہیں ہو سکتی, وزیر نام محترم تلاوت کر رہے ہیں. وزیر محترم نام محترم جو بولو وہ تلاوت فرما رہے ہیں. حالانکہ یہی جملہ یہ صرف سمجھانے کے لیے, ہم جیسے ذرا ہوشیاری پہ اتر آتے ہیں نا ہارڈ الفاظ بولنے والے, ان کو سمجھانے کے لیے کہ تمہاری واہ واہ ہو جائے گی لیکن امت بیچاری جو ہے نا وہ رہا نہیں پائے گی اور ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے مطلب آسان اردو بولا. اب یہ جو جملہ تھا تمہاری کشت زار پر, یعنی تمہارے کھیتوں پر امسال یعنی اس سال, تقاتر یعنی قطرے پڑنا, امطار مانے بارش ہوئی یا نہیں, یعنی تمہاری کھیتوں پر اب کی سال بارشیں ہوئی یا نہیں یہ پوچھنا تھا, اور وزیر صاحب نے یہ گھما پھرا کر اپنا امپریشن ڈال دیا یہ سمجھانے کے لیے کہ جو ان کو مطلب لینے کے جو اس طرح کے لغت تراش ہوتے ہیں نا اور وہ اس طرح کے سخت اور ہارڈ اور بہت ہی مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں خاما خاص لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, آسان بول سکتے ہیں, اچھا حاجت بھی نہیں ہوتی پھر بھی خاما خاں ہارڈ الفاظ بولتے ہیں, یہ ایسوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو کوشش کریں کہ آسان الفاظ. اب بعض ہوتے ہیں کہ جن کو آسان الفاظ بولنا نہیں آتا, یہ ہے, یہ مجبوری ہوتی ہے, تو ان کی زبان سے بے ساختہ ہارڈ الفاظ نکل ہی جاتے ہیں. اب وہ کوئی سمجھے نہ سمجھے یہ اس کے نصیب, ورنہ یہ ہماری جو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں جو ہے نا یہ نہیں بےچارے ان کی سمجھ میں نہیں آتا. بعض ایسے آسان الفاظ کہ وہ واقعی یعنی کہ بولنے والے کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں لیکن یہ اس کو بھی نہیں سمجھتے, اشعار تو بالکل بھی نہیں سمجھتے. یوں مبالغہ, آسان آسان اشعار پوچھ کے دیکھا ہے میں نے, یہ بےچارے نہیں سمجھتے ہوتے. اب اشعار میں تو چلو مجبوری ہے کہ یہ اپنی تخلیق نہیں ہوتی, شاعر کی تخلیق ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اب یہ جو میں بول رہا ہوں اب شاعر کی تخلیق اس میں بھی نہیں سمجھیں گے. سچی بات تو یہ ادق مضامین کا میں بول کر گزر گیا, ریت بھی سر سے گزر گیا ہوگا, ادق مضامین کا آدھا مضمون ہو سکتا ہے یہ سمجھے ہو. یعنی مشکل مضامین, مشکل ٹاپکس, مشکل موضوعات, مشکل عبارتیں, مشکل جملے, مشکل فقرے, مشکل ٹینس کیا, مشکل سینٹینس, ڈیفیکلٹ سینٹینس اگر بولے گا تو کیسے پلے پڑے گی. تو جب کوئی بات سمجھانی ہو تو میں ہمارے مولاناؤں سے بھی درخواستیں کرتا رہتا ہوں, میں تو عوام کا نمائندہ ہوں, یہ جو فتوے لکھتے ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ کوشش کریں آسان سے آسان لکھیں, نہیں سمجھ آتی. اچھا پھر کیا یہ کسی بڑے بوڑھے کو دکھاتے ہوں گے تو وہ پھر اپنا اجتہاد کرتا ہوگا اور اس کا ترجمہ کرتا ہوگا کہ ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تو ہاں کا نہ کا ہاں ہوتا ہوگا. تو اس لیے کوشش کی جائے, لیکن اب یہ بےچارے یوں بھی شرماتے ہیں بالکل ہی آسان لکھیں گے تو پھر جو اہل علم ہے وہ بولیں گے یار یہ کس طرح کا فتویٰ ہے, تو پہلے درجے کے طالب علم نے لکھا ہے کیا, یہ شاید یوں ان کو ڈر لگتا ہوگا تو اب کرے کیا. کرے یہ بابا, جس ملک کی بہت بڑی آبادی پڑھی لکھی ہی نہیں ہے تو وہ تو ویسے بھی مطلب, اور چاہیے شرعی مسائل کی اگر آپ نے جیسا بھی موضوع چھیڑا تو شرعی مسائل کا تعلق صرف اور صرف پڑھے لکھوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا نا, چاہے وہ گھر بار کے حوالے سے ہو, وراثت کے حوالے سے ہو, طلاق وغیرہ کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو, تو وہ تو مسائل ہر ایک کو دو چار ہوتے ہیں, تو ظاہر ہر ایک کو اپنے الفاظ وہ کوشش کر کے آسان ہی بنانے چاہیے. البتہ بات اب ڈاکٹر کی ہے تو یقیناً ڈاکٹروں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ مریض کو سمجھاتے وقت بھی صرف ورڈنگ کی بات نہیں کرتا بابا, مطلب انداز بھی آسان رکھے, اپنی انگلش نہ جھاڑے, انگلش بھی نہ جھاڑے بابا, اور پھر وہ اپنا کس کو کیا کہیں جو انداز ہوتا ہے نا, جیسا بھی آپ کا انداز ہے یہی انداز, آسان انداز بھی اگر آسان بات مشکل انداز سے کرو تو بات بھی مشکل ہو جائے گی. جی ہاں, انداز جس کو باڈی لینگویج بھی کہتے ہیں نا, تو وہ بھی مطلب کہ اتنی مطلب سافٹ اور اتنی آسان ہونی چاہیے کہ مریض مطمئن ہو جائیں, کیونکہ ایک سوال ذہن میں تھا, جیسا باپ کا موضوع پورا ہوگا تو یہ سوال ڈاکٹرز کے حوالے سے ہے ایک ذہن میں. اب تو یہ نا کہ یہ انداز ان کو سیکھنا پڑے گا, اب یہ کہاں سیکھیں, تو آپ کہیں گے مدنی مذاکرے میں, یہ کیسے آئیں, اب اس کے ہم راستے نکالیں. مدنی مذاکرے میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ اپنی روزی حلال کرنے کی فکروں میں بھی لگیں گے, مریضوں سے ان کے اندر پیسوں کے ساتھ ساتھ مریضوں سے بھی ہمدردی بڑھے گی, ورنہ ڈاکٹروں کی ایک تعداد ہوتی ہے, مریض کل مرتا ہو آج مر جائے میرا جیب جو ہے نا میری جیب بھر جائے, مرنے دیتے ہیں. تو یہ آتے رہیں گے انشاءاللہ تو کچھ نہ کچھ پاتے رہیں گے. پروفیشن کو سیکھنے کے لیے یعنی اپنے پیشے کو, کوئی بھی چاہے ڈاکٹر ہے یا دنیا کا کوئی بھی پروفیشنل آدمی ہے, بابا اپنے پیشے کو سیکھنے کے لیے اس نے جتنا وقت دیا, جو دن رات اس نے ایک کیے, وہ سب کے سب جانتے ہیں اس کو اپنی زندگی کے انداز کو جی. لیکن ایز اے مسلمان جس چیز کا سیکھنا ہم پر لازم تھا, دین اسلام کی بنیادی باتیں بالخصوص, اس کے سیکھنے کے لیے چونکہ ہم نے وقت نہیں دیا, لہذا آج ہماری یہ پوزیشن ہے نا. تو جب جاگے تب وہ سویرا کیا ماورا ایک, تو وہ مطلب اب آج اگر علم ہوتا ہے کہ یار یہ ہم مس کر گئے, اس مسنگ کو اگر کوئی پہچانے میں کامیاب ہو جائے کہ جو چیز چھوٹ گئی ہم سے وہ چیز ہمیں بھی مل رہی ہے کہ یار چلو اس بہانے ہم مطلب کہ کچھ سیکھ لیں گے اور ہمیں ہمارا کھولا سا گیپ بھر جائے گا. اور راتیں بھی مطلب کہ ماہ رمضان مبارک کی ہیں تو ظہر کے بعد بھی مدی مذاکرہ ہوتا ہے, بابا ترازی کے بعد بھی ہوتا ہے, کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو ان کے لیے لگتا ہے مشکل ہے لیکن کرنے پڑا ہے تو شاید آسان ہو جائے گا. ان کے لیے ثواب کمانے کے اتنے مواقع ہیں, اتنے مواقع ہیں جس کی انتہا نہیں. اب جیسے ان کو رستے میں مریض پکڑتے ہیں تو کتراتے ہوں گے کہ یار یہ کلینک پر آوے تو اچھا ہے تو میرے کو فیس دے گا, یہاں لکھ دوں گا تو پیسے نہیں ملیں گے, یوں بھی کرتے ہوں گے یہ. اور ان کو یوں ہوتا ہوگا تنگ بھی لوگ بہت کرتے ہوں گے, تو واقعی جب مجبوری ہے تو معذرت کر لیں, ورنہ اگر کوئی چھوٹا موٹا مشورہ ہے تو چلتے راہ چلتے بھی دے دینے میں انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی ثواب ملے گا. اور دوسرا یہ کہ ان میں جو یہ بڑی کیٹیگری کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جیسے آپ نے وہ ای این ٹی یا فلاں اسپیشلسٹ تو ہارٹ اسپیشلسٹ, تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کے ڈاکٹر تو آئی اسپیشلسٹ وغیرہ, یہ کیا وہاں سرکاری یا گورنمنٹ کی جاب جہاں ان کی ہوتی ہے, یہ ایک تو مقصود شہرت ہماری مشہوری ہو جائے کہ بھائی فلاں اسپتال کا وہ میڈیکل آفیسر ہے, آفیسر تو کم کوئی ڈاکٹر ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ وہاں کا اچھا وہاں یہ بالکل یعنی کہ توجہ پوری نہیں دیتے, بالکل گزارے والا, پھر ترکیب سے اس کو بتاتے ہیں کہ آپ میرے کلینک پر آنا, اس کو وزٹنگ کارڈ دے دیتے ہیں. اب کلینک پر ظاہر ہے کہ یہاں تو لگی بندی اس کی تنخواہ ہے, وہ تو ملنی ملنی ہے اس کو, کلینک پر یہ اس کی کھال اتارے گا کہ وہاں وہ اس کو واقعی وہاں توجہ بھی دے گا دھیان بھی دے گا وہ سب کچھ کرے گا. اگر دونوں جگہ یہ دھیان دے گا تو لوگ مفت کو ہی پسند کریں گے, پیسے کا ہی کو دیں گے. تو یہ خیانتیں اگر یہ ڈاکٹر چھوڑ دیں تو امت کا بہت بھلا ہو جائے گا, اللہ روزی دینے والا ہے. آپ کی کلینک بھی چلتی رہے گی, اب کتنا کھاؤ گے یار, اب مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوڑ کے مر جاؤ گے, پیچھے والے کو آپ کے پیسوں سے مسجد تھوڑی بنائیں گے, اچھے پیسے تھوڑی ہیں جو خیانت کے ذریعے آپ نے حاصل کیے, رشوتوں کے ذریعے حاصل کیے, مریضوں کو مرنے دیا اور پیسے کھینچ لیے. اگر نعوذ باللہ کو اس طرح لوٹ مار کرتا ہے تو پھر یہ کہ وہ اس کے پیسوں سے کوئی تھوڑی مسجدیں بنے گی, اگر بن بھی گئیں تو ثواب کہاں سے لائیں گے اگر وہ نعوذ باللہ حرام کی روزی ہوئی تو. تو اس لیے مریض بہت بہت بہت ہمدردی کا حقدار ہوتا ہے, اس سے ہمدردی کرنی چاہیے. اور غریب یا کوئی ضعیف بوڑھا آ جائے بیچارہ, اس سے مزید ہمدردی کی جائے اور کسی سے آدھا چارج لے لے, کسی سے ویسے ہی گزارا کر لے, کوئی آلے رسول آ جائے. کاش کوئی ایسا ڈاکٹر پیدا ہو جائے نا جو مطلب جن کا ذہن یہ بن جائے کہ میں نے سید سے پیسے نہیں لینے, پھر سے کوئی سید کے نانا جان آپ کو کیسا نوازتے ہیں. ایک مثال ہے, جذبہ ہو یار میں سیدوں سے نہیں لوں گا پیسے نہیں لوں گا, ان کے نانا جان سے لوں گا, پھر نانا جان جنت سے کم نہیں دیں گے. کہ یہ تو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا الى الله استغفر الله. صلوا الى الحبيب صلى الله عليه وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جہاں جہاں مختلف مقامات پر جمع ہیں, مدنی چینل پر بھی جو یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ابھی جیسے مدنی مذاکرے کی دعوت بھی ہو رہی ہے, مدنی مذاکرے میں ہمیں بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. انہی برکتوں میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہمیں مدنی مذاکرے کے ذریعے توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے. کہ امیر علیہ سنت روزانہ مدنی مذاکرے میں توبہ کرواتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جب امیر علیہ سنت توبہ کروائیں تو اس وقت بھی آپ دہراتے رہیے, اللہ کرے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ دہرانے میں اور توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جو ابھی بھی ان کے ذریعے جمع ہیں وہ اسلام بھائی بھی, جو نیٹ کے جمع ہیں مختلف مقامات وہ اسلام بھائی بھی, ساتھ ساتھ توبہ کے امیل سنت ہمیں سید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید بناتے ہیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو جو کسی اور کے مرید ہیں وہ بیت برکت لے لیں, یا امیل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہ طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جو آپ کے پیر صاحب ہیں, آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان میں جاری ہو جائے گا اور بیت میں جاتا کچھ نہیں, آتا ہی آتا ہے. یہ ایک اسپرچل کنیکشن ہے, ایک روحانی تعلق ہے جو ہمارا بزرگوں سے یہ جڑ جاتا ہے اور اس کی برکتیں بیت ہونے والا ہی جانتا ہے کہ اس کی برکتیں کتنی ملتی ہیں. ہمیں ایک بات دہرا کر بس بیت ہو جانا ہوتا ہے, مرید بن جانا ہوتا ہے, الحمدللہ عز و جل پھر اس کے فوائد خود بخود نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کے ایک دن کا بچہ ہو, گھر والے ہوں, پڑوسی ہوں, دوست احباب ہوں, جو بھی ہوں, کسی کو بھی بے پیرا نہ رہنے دیں, سب کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بنانے کی کوشش کیجئے. امیر علیہ سننے سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو, مدنی چینل کے ناظرین کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہب ہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ نے میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عزیز اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے, ڈاکٹرز کے مختلف شعبے ہوتے ہیں, پانچ شعبے والے اپنے کو دوسرے شعبوں پر ترجیح دیتے ہیں, تو اس حوالے سے ایک شعبہ والا کا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر جاننا کیا تکبر تو نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو نیکی کی دعوت قبول فرمائیں کہ جب رحمت اللہ تک بولتے ہیں تو وبرکاتہ تک بھی بڑھ جائیں آگے, تو 10 نیکیاں مزید آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا حقیر جاننا. اب یہ کہ ایک شعبے والا دوسرے شعبے والے کو گھٹیا جانتا ہے, اپنے آپ کو برتر جانتا ہے, بات تو وہی ہوئی نا, برتری کا قائل. برتری بھی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. جی سمجھ گئے. ایلوپیتھک میں آپریشن ہوتا ہے, حکمت میں جراحت ہوتی ہے لیکن اتنا کامیاب نہیں ہے, یعنی کہ چھوٹی موٹی جراحت ہوتی ہے, اور ان میں ہومیوپیتھک کے تو آپریشن کا سنا بھی نہیں ہے کہ ان میں یہ نظام ہے یا نہیں ہے. تو ان معنوں کا ہو سکتا ہے کہ ایلوپیتھک والے یہ بولیں کہ یہ علاج ہم کرتے ہیں, یہ حکیموں کا کام نہیں ہے, ہومیوپیتھک والوں کا کام نہیں ہے. تو یہاں قدرے بات جو ہے نا یہ سمجھ میں آتی ہے, تو اسی لیے میں نے وہ تعریف یہ بتائی نا, کسی یعنی کہ یہ انفرادی طور پر میں نے تعریف بتائی کہ کسی کو اپنے کو برتر جانتے ہوئے کسی کو خود سے گھٹیا جاننا, یہ ہے تکبر کی تعریف. لیکن یہاں جو ہے نا یہ دو بھائی بہن چھوٹے چھوٹے ہوتے یہ بنتی نہیں ہے. ایک بچے کو اگر گود میں لیا امی نے تو دوسرا اس کو ویکھنا شروع کرے گا کہ میرے کو بھی لو, نوچنا شروع کر دے گا, اور اس کو گود میں نہیں لو گے جب تک چین نہیں آئے گا. بلکہ اگر تھوڑا اور وائڑا ہوگا ٹیڑھا ہوگا تو اس کو دوسرا ہوگا دھکے مارے گا, اس کو ہٹاؤ خالی میں گود میں بیٹھوں. چھوٹے بچے ہم کو سکھاتے ہیں کہ ہم بچے ہیں, ہم بھلے کریں تم مت کرنا, ایک دوسرے کی اس طرح مت حسد نہیں کرنا, ایک دوسرے کو مطلب یعنی کہ گھٹیا نہیں جاننا. کسی کو کچھ نعمت ملے تو یہ تمنا مت کرنا کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھین لی ہے. جیسے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بھائی کو چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو نعمت ملی امی کے گود میں اکیلے بیٹھنے کی, تو میں چڑھ دوڑا کہ نہیں میں بھی بیٹھوں گا, بلکہ یہ کیوں بیٹھے میں ہی بیٹھوں گا, تو یہ ہم کریں تم مت کرو, اس سے ہم کو یہ درس ملتا ہے. تو اب اگر ڈاکٹر کی نیت صرف اتنی ہے تو اپنے سمجھے کہ بھئی ہم آپ کسی سرجن سے رجوع کریں, حکیموں کے پاس آپ کا وقت ضائع ہوگا. ہماری تحقیق کے مطابق جو ہے نا اس کا آپریشن ضروری ہے, اور ہم بھی نہیں کریں گے, جنرل فزیشین ہے جیسے, بولے ہم نہیں کریں گے, آپ کسی سرجن کے پاس تشریف لے جائیں کہ سرجن کا یہ فیلڈ ہے. تو یہ چلو سمجھ میں آتا ہے. ہاں اگر خامہ خاص سرجن کے پاس یہ خود بھیجتا ہے اور یہ ترکیب ہے کہ جتنے مریض بھیجوں گا اتنے پرسنٹ میرا اس کے اس سے یا فی مریض میں اتنا لوں گا, اور یہ وہ خامہ خواہ مریضوں کو بھیج رہا ہے, جیسا یہ ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے, لیبورٹریوں میں بھیجتے ہیں, ان کی سب کی ترکیب ہوتی ہے اور ان کے کمیشن بندے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تقریباً یہ سب یہ رشوتوں کی صورتیں ہیں, یہ گناہ کے کام ہیں. اور پھر یہ کہ مریض کو بیچارے کو حاجت نہیں ہے تو یہ اس کو خامہ خواہ یہ ٹیسٹ کروانا اس کا, یہ دوسرا گناہ. ایک تو کمیشن لینا اس پر یہ جو اس انداز میں یہ رشوت, اور دوسرا یہ کہ جھوٹا بھیج کر اس سے حاصل کر جھوٹا بھیجنا یہ مزید گناہ, اور لیبورٹری والے کو بھی یہ دینا گناہ ہے اس طرح کے کمیشن, اور لیبورٹری والے کو یہ پتا ہو کہ یہ جھوٹا مریض ہے اس کو اس ٹیسٹ کی حاجت نہیں ہے, تو اب لیبورٹری والا مزید گناہ کر اس حصے کا بھی, یہ خامہ کا بیچارے کا خون نکال رہا ہے, دھکے کھلا رہا ہے, پیسے کھینچ رہا ہے. تو یہ ہمارے ہو رہا ہے, یہ تو ایک معمولی سی بات میں نے کی, اس کے علاوہ بہت کچھ ہو رہا ہے, جانوں سے کھیلا جا رہا ہے, مریض مر رہا ہے لیکن ڈونیشن میں ملے ہوئے انجیکشن بھی یہ نہیں لگاتے ہیں, ڈونیشن میں ملی ہوئی دوائیں بھی یہ بیچ مارتے ہیں جس مریض کے لیے دی گئی ہے کہ مریضوں کو دینا ہے, یہ پارٹیاں دیتی ہیں یہ کھا جاتے ہیں, سب نہیں لیکن کھانے والے کھا جاتے ہیں, معاذ اللہ. اور ڈاکٹر صاحبان کو یہ عموماً یہ سب پتہ ہوتا ہے جو میں بول رہا ہوں, میں نئی بات نہیں کر رہا, تو جو ایسا کرتے ہیں وہ سچی توبہ کریں اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ورنہ یہ کہ بلا وجہ خالی یہ کہ ایلوپیتھک ہی اچھا ہوتا ہے تو ہومیوپیتھک خراب ہوتا ہے تو حکمت یا حکیم صاحبان غلط ہوتے ہیں, یہ نہ کیا کریں. بڑے بڑے اکابرین, بڑا من اکابرین, اکابرین یا یوں کہیے بڑے بڑے بزرگ حکمت مطلب حکمت کی ہے, اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً سب سے بڑے حکیم تھے. ایلوپیتھک اور یہ تو بعد میں سب ایجاد ہوئی ہے, میرے آقا کو سب معلوم ہے, مگر حدیثوں میں وہ علاج بیان کیے گئے جن کو حکیم تسلیم کر لے گا, شاید ایلوپیتھک میں اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو یوں کہیے کہ حکمت جو حدیثوں سے زیادہ قریب آ رہی ہے, آپ کی ایلوپیتھک ان مانوں کر دور جا رہی ہے کہ یہ نہیں ہے, اس میں نئی نئی دوائیں, واللہ اعلم. یہ ایسے میرے ذہن میں مدنی پھول آ گیا ایک, لیکن حکیم جو یہ حرام چیزیں ملاتے ہیں بعض دواؤں میں, بعض جانوروں کے اجزاء ملاتے ہیں اپنی دواؤں میں, تو یہ حرام جانور کے اجزاء حشرات الارض جیسے کیڑے مکوڑے یا سانپ کے زہر تک دوائی میں ڈالے جاتے ہیں, ریگ ماہی شہد کی مکھیاں یا جو اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے, حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے, زمین کے چوہا چھپکلی سانپ کیڑی چوٹی مچھر مکھی یہ سب ایسی لاکھوں مطلب اس کی قسمیں ہوں گی کہ جن کو حشرات الارض کہتے ہیں, حشرات الارض یعنی زمین سے اٹھنے والے جانور یا کیڑے مکوڑے, یہ حکمت میں بھی استعمال ہوتے ہیں, یہ اپنے ہومیوپیتھک میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ چیزیں, اور یہ معاف کیجیے ہومیوپیتھک میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ایلوپیتھک کا مجھے صراحتن پتا نہیں ہے, لیکن نہ ہوتے ہو تو یہ بھی مشکل ہے, ان میں بھی ہوتے ہوں گے, تو اگر کنفرم معلوم ہے کہ اس میں کسی اس طرح کے جانور یا حلال جانور کی کوئی حرام چیز اس میں ملی ہوئی ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ حرام جانور حلال ہے لیکن اس کے بعض اعضاء بعض چیزیں حرام ہیں. مثال کے طور پہ ذبح کے وقت نکلا ہوا خون اگر کسی دوا میں ملا ہوا ہے, ہم یہ دواؤں کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا تو بہت مشہور ہے فالج کے مریض کو وہ کبوتر ذبح کر کے اس کا ذبح کے وقت خون نکل رہا وہ ملتے مالش کرتے اس کی. یہ تو ایک پاک جگہ کو ناپاک کرنا ہوا, اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ فالج کے دوسرے علاج موجود ہیں. اور بھی اگر یاد کرنے جائیں تو بعض لوگ وہ جانور کٹتا تو گرما گرم خون میں اپنے ہاتھ اس میں ڈالنے شروع کر دیتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں بقرعید میں گرما گرم خون میں. بعض اور اوجڑی پھڑوا کے اس میں بچے کو ڈال دیتے ہیں بٹھا دیتے ہیں, یہ ان کے نزدیک علاج ہوتے ہیں. تو جب دوسرے علاج موجود ہیں, ان کے دوسرے علاج موجود ہوتے ہیں, تو اس طرح کے یہ علاج کرنے کے لیے طبیب حاذق یعنی کہ طبیب حاذق غیر فاسق, میں سمجھو کوئی اللہ کا نیک بندہ جو طبیب بھی ہے اور وہ فاسق نہیں ہے, ایسا طبیب اگر اجازت دے گا تب جا کر اس کی اجازت ملے گی کہ اب ہاں بھائی وہ دوسرا علاج نہیں ہمارے پاس طب میں, یہ علاج باقی رہ گیا ہے اس کو کر لو تو پھر اس کی گنجائش بنتی ہے. لیکن اب جس کو دیکھو یہ اس طرح کے علاج کر رہے ہیں, کوئی چھلے پہن لیتا پوچھو تو بولتا ہے کہ بواسیر ہے, اور چھلے سے کبھی بواسیر یار نکلی ہے؟ بواسیر کا علاج مانو نہ مانو آپریشن, عام طور پہ یہ بغیر آپریشن کے نہیں جاتا. لیکن یہ کہ بعض اوقات دیگر علاج اس پر کامیاب ہیں. تجربے کی بات یہ ہے کہ اگر مسلسل ایک عرصے تک انجیر دودھ میں پکا کر کھائے جائیں نا تو یہ بواسیر کے مسئلے خاموش ہو جاتے یا جھڑ جاتے ہیں, یہ تجربے کی بات ہے. لیکن اس پر کوئی استقامت سے علاج کرے یہ مشکل ہے, خون کی دھاریں بند ہو جاتی ہیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ مشکل ہے. ڈاکٹر تو ڈاکٹر اتنی بڑی ٹیوب دیتا ہے, یہ ٹیوبیں بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے, پھر وہ چھری دکھاتا ہے آ جا تیرا انتظار ہے. تو واقعی یہ سرجری اس کا مین علاج ہے ڈاکٹروں کے پاس دواؤں سے. ابھی تک میں نے نہیں سنا کوئی ان کا مرہم ایسا ایجاد انہوں نے کر لیا ہو جس سے مسئلے یہ پائلز جھڑ جاتے ہوں. اب ایجاد ہوا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن ایسا ہے نہیں, میری معلومات میں نہیں ہے. ان کیا چھری ہے اس کے لیے یا آپریشن کرتے ہیں, یا ہو سکتا ہے اب کوئی وہ کرنوں کے ذریعے لیزرز کے ذریعے کوئی علاج دریافت ہوا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں یہ رہنمائی کر رہے ہیں بےچارے نیچے نہیں ہے وہاں مائک آج امین کے پاس ہے, اور کچھ نہ بولے ہیں یہی یہی بولنا ہے کیونکہ ابھی ہم لائیو ہیں. جی ہاں ڈاکٹر, کسی ڈاکٹر پر کسی ایسی تنقید نہیں کرنی کہ ملکی معاملات میں یا کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ قانون کی پکڑ میں آپ بھی آ جائیں ہم بھی آ جائیں. ڈاکٹر نظام اس متعلق آپ کیا کہتے ہیں جو امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں اس کے متعلق ہے کوئی ایسی دوائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا یہ ہیمورائڈس کہلاتے ہیں, ان کے لیے آپریشن کے علاوہ بھی علاج ہے. انیشل اسٹیج میں ان کے اندر انجیکشنز لگائے جاتے ہیں جس سے یہ سکڑ کر اور مرجھا جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی بینڈ لائگیشن بھی ہوتی ہے, دھاگے کی طرح ایک باندھ دیا جاتا ہے جس سے جو مسا ہے وہ سوکھ جاتا ہے. ڈاکٹری کیا باندھ دیا جاتا ہے؟ بینڈ لائگیشن, دھاگا آپ کو مخصوص طرز پر باندھتے ہوں گے. جی جی, ایک بینڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ ربڑ بینڈ کی طرح ہوتا ہے دھاگے کی طرح. اچھا, اب یہ ہو سکتا ہے یاد ہوا ہوگا, شاید اس کو زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو. جی جی, یہ بھی کافی عرصے سے چل رہا ہے. پاپا کتنا انداز ہے؟ تقریباً میں نے جب ایم بی ایس کیا ہے تو مجھے تو پڑھایا گیا 97 میں. آپ تو بچے ہوں, کامیاب علاج ہے. نہیں نہیں, یہ گڈو ہے, میں مطلب بہت پرانا آدمی ہوں, مجھے پتا ہے پہلے کتنے دن آپریشن میں لگتے تھے, اب ایک دن میں بگا دیتے ہیں آپریشن کر کے بھی. اب ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے, پہلے آنکھوں کے آپریشن موتیاں نکالتے تھے تو ہفتہ 15 دن بیڈ پہ رکھتے تھے, میری ماں کو رکھا تھا مجھے یاد ہے. جب میں نے موتیاں نکلوایا, میں اس وقت میرا بچپن تھا, میں نے موتیاں نکلوایا تو وہ گھنٹہ دو گھنٹے میں فارغ کر کے ڈاکٹر نے بگا دیا میرے کو. تو یہ اب ٹیکنالوجی یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ پرانا میری عمر کے حساب سے نہ ہو, ہو سکتا ہے کہ 20-30 سال پرانا ہو، اتنا زیادہ پرانا نہ ہو، واللہ اعلم. یہ ہمارے پاکستان میں نہ آیا ہو، باہر ملکوں میں ہو، وہاں سے آتے آتے بھی تو چال چونٹی کی چال آتا ہے نا، یہاں اڑ کے تو نہیں آتا نا. اس میں باپا کامیاب جو آپریشن ہے زیادہ تر جو سرجن کرتے ہیں وہ آپریشن ہی ہے جی ہاں، بعد میں اگ جاتے ہوں گے یہ دھاگوں والے جو نا وہ گھوڑے کے بال مسے پر، میں نے مجھے چہرے پہ مسے ہو گئے تھے سمجھے. تو اب یہ لوگ بولتے تھے گھوڑے کے بال باندھو، اب گھوڑے کا بال باندھے تو یہ کٹ پہ جاتا تھا، لیکن دو چار اور بڑھا دیتا تھا، شاید اس کا مواد لگ جاتا ہوگا. تو یوں اب میں پریشان، ایک مجھے پٹھان مل گیا کوئی، اس پٹھان نے میرے کو بولا ہمارے ادھر ایک زیارت ہے، مزار ہے، ہم اس کا طریقہ معلوم ہے، ہم لوگ ادھر مٹی رکھتا ہے، ہم مٹی رکھے گا، وہ مٹی خشک ہو جائے گا، تمہارا مسئلہ خشک ہو جائے گا. تو واقعی وہ پٹھان کوئی پکا سنی تھا یار، ولی ہو پیرو فقیروں کا ماننے والا تھا، اس نے کوئی مٹی کی ترکیب کی ہوگی. اب یار میں وہ میری بہت یعنی کہ کوئی 40 سال پرانی بات ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی، میں لڑک پن تھا میرا، کاش میں یار اس سے پوچھ لیتا کہ او خان دم مزار کی دے رہے ہم ادھر حاضری تو دے یار، پھر پہنچے نام تو خیبر پختونخوا، اب وہ کون سا مزار ہے، وہ بندہ کہاں ہے، زندہ ہے مر گیا، کہ وہ ادھر عمر کا تھا، اس وقت میں لڑکا تھا، میری داڑھی بھی شاید نہیں نکلی تھی. تو ابھی صورت میں اب میں کہاں ڈھونڈوں اس کو، اس پٹھان کو، وہ شاید زندہ نہ ہو، اللہ بیچارے کو بے صاحب بخشے. میرے مسوں کا علاج، یہ چہرے کے مسوں کا علاج اس نے کر دیا ولیوں کے فیضان سے. فیضان اولیاء جو ولیوں کے مزاروں پر مسلمان آتے جاتے ہیں، جو ولیوں کے مزاروں پر مسلمان آتے جاتے ہیں، خدا کی رحمتوں سے حصہ وافر وہ پاتے ہیں، خدا کی رحمتوں سے حصہ وافر وہ پاتے ہیں، جو ولیوں کے مزاروں پر مسلمان آتے جاتے ہیں. اچھا وہ اپنے جو حرام چیزوں سے علاج کے تعلق سے، اگرچہ میں نے پڑھا ہے لیکن میں اس پر اعتماد نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے پاس ابھی وہ جو پڑھا ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے میں وہ بیان کر دیتا ہوں. میں ہم اگر اپنے لیے کیوں مطلب ذمہ داری لوں کہ اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے میری یادداشت میں، ہو سکتا ہے مجھے، حالانکہ میرا اغلب گمان ہے کہ میں نے پڑھا ہے، لیکن پھر بھی میں وہ بیان کرتا ہوں اور اسی کو فائنل سمجھے کہ جو بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 505 پر ہے، مسئلہ نمبر 4، حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا ناجائز ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا جو چیزیں حرام ہیں ان میں اللہ تعالی نے شفا نہیں رکھی ہے. بعض کتب میں یہ مذکور ہے کہ اگر اس چیز کے متعلق یہ علم ہو کہ اسی میں شفا ہے تو اس صورت میں وہ چیز حرام نہیں، اس کا حاصل بھی وہی ہے، کیونکہ کسی چیز کی نسبت ہرگز یہ یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس سے مرض زائل ہی ہو جائے گا، یعنی مریض شفایاب ہو ہی جائے گا، زیادہ سے زیادہ زن اور گمان ہو سکتا ہے، نہ کہ علم و یقین. خود علم طب کے قواعد و اصول ہی ضمنی ہے، لہذا یقین حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں، یہاں ویسا یقین بھی نہیں ہو سکتا جیسا بھوکے کو حرام لقمہ کھانے سے یا پیاسے کو شراب پینے سے جان بچ جانے میں ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب

تو آیا ماہیت تو اس کی چینج ہوتی ہی نہیں ہوتی. تو ایک مفتی جو اسی فیلڈ کے ڈاکٹر بھی رہے ہیں تو انہوں نے تو یہی کہا کہ ماہیت چینج نہیں ہوتی اس کی. وہ صحیح بات کر دی انہوں نے کہ ماہیت اس کی چینج نہیں ہوتی, وہ حرام ہی رہے گا. کوشش کی جائے کہ ایسے ڈاکٹر کا علاج کیا جائے کہ جو مذہبی ذہن کا ہو اور ذہن نصیب غیر فاسق ہو, بنا کم از کم دین کا شعور رکھتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہاں موجود ہماری مجلس سے ڈاکٹر کے اسلام بھائی ایک سوال پیش کر رہے ہیں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف علی عطاری ہے, میں ہاؤس آفیسر ہوں, مطلب ایم بی بی ایس کے بعد میں ہاؤس جاب کر رہا ہوں ہاسپٹل میں. میرا یہ سوال ہے امیر علی سنت کی بارگاہ میں کہ جیب میں اگر خون کی بوتل ہو یا ایسی دوا ہو جس میں الکوہل استعمال ہوتی ہے, کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الکوہل دوا میں ہو, ایک تو یہ بولا, تو خون کی بوتل, یہ وزن کتنا ہے اس کا؟ ساڑھے درہم. ہاں یہ جی وہ جو سالڈ نجاست یہی ڈھونڈ رہے ہیں. الکوہل کا جہاں تک تعلق ہے نا, الکوہل اور اسپرٹ, یہ اصل اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ شراب ہے ناپاک ہے یا پاک ہے. یہ اب عموم بلوا کی وجہ سے کہ اس میں عوام و خواص علماء وغیرہ تقریباً مطلب لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہیں اور اس پر عمل ہے, تو یہ مبارک پور شریف میں فقہی سیمینار ہوا ہوگا تو اس میں یہ علماء نے طے کیا کہ دوا ان یہ جائز ہے, الکوہل بطور دوا بچنا اچھا ہے, لیکن انہوں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا. رہا یہ الکوہل پاک ہے یا ناپاک, تو اس میں بھی علماء کا مطلب وہی اختلاف پایا جا رہا ہے, لیکن بعض بڑے بڑے علماء اس کو اب کہتے ہیں کہ اس پر ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا, اس پر بہت زیادہ عمل ہے. الکوہل اسپرٹ سے بچنا اب ممکن نہ رہا, ہر چیز میں یہ چیز ہوتی ہے, اگر اس کو ناپاک کہیں تو حرج واقع ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر پالش لگاتے ہیں لکڑی کی چیزوں پر تو یہ اس میں اسپرٹ ہوتا ہے. اچھا جتنا بھی یہ اسپرے پینٹ کرتے ہیں, جتنی بھی گاڑیاں ہیں, کار ہو, اسکوٹر ہو, سائیکل ہو یا ہوائی جہاز ہو, سب میں یا گھروں کی دیواروں پہ بھی ہم اسپرے پرنٹ کرتے ہیں, پرنٹنگ اسپرے پینٹ کے ذریعے وہ پرنٹنگ کرتے ہیں, مطلب اس کو رنگ کرتے ہیں, تو یہ سب ان سب میں تھینر ہوتا ہے. تھینر یہ اسپرٹ ہی ہے, اس کی بو مار دی جاتی ہے, ماہیت چینج نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ تھینر جو ہے یہ اسپرٹ ہی ہے. اب کوئی دیوار اس سے خالی مشکل, گاڑی خالی نہیں ہے. اب یہ جیسے لاؤڈ اسپیکر یہ مسجد میں رکھا ہوا ہے, اسپرے اسپرے پرنٹنگ, یہ اسپرے کیا بولے, اسپرے اسپرے پرنٹنگ صحیح ہے, اچھا پینٹنگ, ہاں اسپرے پینٹنگ, تو یہ مطلب ان میں سب میں یہ تھنر ہوتا ہے. تو اب نہ یہ مسجد میں پھر اس کو رکھنے کی اجازت کیسے ملے گی, یہ کیمرے اس کو کیسے ملے گی اجازت, اور پنکھے ہیں سب, اب تو اسپرے پرنٹنگ ہی اسپرے پرنٹنگ ہی پینٹنگ ہو رہی ہے پنکھوں پر, وہ پیچھے سے اب یہ پرانا دور ہے, وہ اس سے برش سے تھوڑی یہ پنکھے رنگ کرتے ہیں, شن کر کے یوں چلا دیتے ہیں, یہ پنکھے سارے ناپاک. اگر ہم اسپرٹ کو ناپاک کا جو فتوا جو حضرات دیتے ہیں تو اس پر عمل کرنے جاتے ہیں, یہ سب ناپاک. اب جائیں تو جائیں کہاں, مدینے. تو اس لیے جو علماء حضرات یہ فتوا دیتے ہیں کہ الکوہل اور اسپرٹ کو ناپاک نہیں کہیں گے کہ اب اس سے بچنا ممکن نہ رہا, تو ان کا فتوا میری تو سمجھ میں زیادہ آتا ہے. اسباب ستہ جو ہوتے ہیں نا, یہ مفتیان کرام کے یہ اصول ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وہ اسباب بیان کیے, ان کی رسم المفتی پورا مطلب باب ہے اس میں فتح رضویہ میں, اس طرح کا فتویٰ دینے کا بہار شریعت میں ہے. تو یہ اصول جو بیان کیے گئے, تو سرکار اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ اصولوں سے ہی علماء کرام یہ اب الکحل اسپرٹ کو پاک کہنے لگے ہیں, کہ اگر یہ بولتا ہم ناپاک کہیں گے تو پھر کوئی بچ نہیں سکے گا, سب پھر گناہ گاری ہوتے رہیں گے, کس کس کو ہم بچانے جائیں, کیسے وہ بچے گا کیسے. تقریباً ہر چیز میں اسپرٹ الکوہل اسپرٹ الکوہل اسپرٹ الکوہل. اب گاڑی ہے, جیسے میں نے مثال دی آپ کو, گاڑی ہے پانی والا ہاتھ رکھا آپ نے, اتنا پانی گیا کہ وہ واپس نجافت لے کر آ گیا تو ہاتھ آپ کا ناپاک ہو گیا. یہ کار پر ہاتھ رکھے گا جہاں یہ رنگ لگا ہو, یہ مائک, یہ میں نے بچ ہی نہیں سکتے. پینسل کی وہ ہے نا پینسل, پینسل کی وہ پینسل کا کاربن, یہ لکڑی کی جو پینسل ہوتی ہے کاربن جو اندر میں نا, اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے. اب کہاں کیسے بچو گے, دوائیں تقریباً الکوہلک ہوتی ہیں, ان سے بچ کر جاؤ گے نا, تو اب بہت مشکل ہو گیا. یہ سرکار اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف میں بہت پہلے فتوا دیا تھا, وہ پڑیا کا رنگ, پڑیا کے رنگ میں بھی اسپرٹ تھی. تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ پڑیا کے رنگ کو اب ناپاک کہنے میں حرج ہے, یہ فتح رضویہ موجود ہے, اتنا استعمال ہے اس کا. قرآن کریم جو چھپ رہا ہے, یا غوث پاک آپ نے خوب یاد دلایا, یہ سب میں مطلب یہ رنگ وہی ہوتا ہے. کتابیں چھپتی ہیں, قرآن چھپتا ہے, حدیث چھپتی ہے, اب یہ قرآن کریم مسجد میں کیسے رکھیں گے آپ. تو یوں بہت یعنی کہ اس میں الجھاؤ, یعنی سوچنے جاتے ہیں نا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, کہ الکوہل اور اسپرٹ کو اگر ناپاک تسلیم کر لیتے ہیں, چلو بھائی ہم الکوہل کو اسپرے سینٹ نہیں لگاتے, چلو نہیں لگاتے, میں بھی اس کا عادی نہیں. اگر اس کو ناپاک کہنے جاتے ہیں تو پھر بہت چیزیں ناپاک ہو رہی ہیں, کہ کوئی چیز اب خالی نہیں ہے, بچت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو پھر بھی ہم فتوا نہیں دیتے, ہم اپنی مرضی سے مسئلہ نہیں بناتے کہ صاحب یہ بہت مشکل ہے اس لیے جائز, میں الیاس بولتا ہے جائز نہیں, میں علماء کے فتوے کی بات کر رہا ہوں, کہ جو علماء اس کے اب اس کو پاک کہہ رہے ہیں, مجھے ان کے دلائل زیادہ سمجھ میں آ رہے ہیں. اللہ میرے گناہ معاف فرمائے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے بغیر اب چارہ نظر نہیں آ رہا. یہ جو اپنا ہے نا ماربل کا فرش, اس ماربل پر یا جو موزائک لگاتے ہیں اس پر, جب اس کی پالش کرتے ہیں نا خام مسجد میں, اس پالش میں جو لوشن استعمال کرتے ہیں چکنا چکنا, اس میں تھنر ہوتا ہے. یہ مجھے کسی اسی فیلڈ کے آدمی نے بتایا تھا, تھنر ہے, اسپرٹ کی بو نہیں آتی, غالباً تھنر ہی ہوتا ہے, مطلب وہ ہے یہی. تو اب یہ کہ مسجد کے فرش پر آپ بیٹھے ہوئے ہو, کہاں جاؤ گے, مدینے, اب تو وہاں بھی نہیں بچ سکتے, وہاں بھی یہی چیز ہے, سب جگہ تھنر. لیکن اب یہ فرش بیسوں بار دھل گیا ہوگا, تو یوں مطلب تشویش نہ فرمائیں, جو ناپاک سمجھتے ہیں وہ بھی تشویش نہ فرمائے گا, دل دلا گیا اس کا اثر ختم ہو گیا, تو اب یہ پھر اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیواریں بھی اس پہ بھی لگانا پڑتا ہوگا پالش کرنے والے چمکانے کے لیے. جی وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بلکہ بہار شریف نے بھی خارجی استعمال بھی منع فرمایا ہے شراب کا. میں نے جو مثالیں دی تھی وہ خارجی استعمال ہی کی دی تھی, خون کی گوبر میں بٹھانے کی, لیکن اب جب تک اچھا ہاں الکوہل اور اسپرٹ پینے کی اجازت نہیں ہے, وہ دوا میں جو ہوتا ہے نا وہ دوا پی سکتے ہیں الکوہل والی. خالی الکوہل پیے گا تو وہ تو پھر وہ نشے کے لیے پیتے ہیں تو وہ تو پھر وہ مسئلہ بدل جائے گا. نشہ تو حرام ہی ہے, اس کو حلال تو کوئی بھی نہیں کہے گا. تو باہر لگایا جیسے تو یہ مطلب کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے, ورنہ اب تو یعنی مجھے تجربہ حالات ایسے ہو گئے کہ میں سنہری جالیوں پر حاضر تھا وہ بہت سال پہلے, اور کوئی آیا وہ اسپرے سینٹ اس میں چھڑکنا شروع کر دیا. اب آپ بتاؤ کہ کیا کرو گے, کپڑے رنگ دیے اسی طرح جلوس میلاد میں چھڑک رہے ہوتے ہیں اس بعض اوقات وہ سینٹ چھڑک رہے ہوتے ہیں اسپرے سینٹ, جو ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ الکوہلی کو. ہاں جو بڑا بڑا وہ نہیں پانی سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مارتے ہیں اس میں نہیں ہوتا ہوگا, اس میں یہ پانی میں عطر ملاتے ہوں گے. گلاب عرق گلاب, جی جی یہ جو شرع یہ خون کے لیے جو پوچھا تھا مسئلہ تو اس میں یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 392 مسئلہ 28, اگر نماز پڑھی تو جیب وغیرہ میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی, اور جیب میں انڈا ہے اور اس کی زردی خون ہو چکی ہے تو نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ میں مدنی کسوٹی بھی ترکیب کروں گا, ابھی فی الحال تھوڑا اور ہم سوالات چلا لیتے ہیں. یہ ہماری مجلس مدنی قافلہ بھی آج بہت تیاریوں کے ساتھ, ان کے سوالات بھی ہیں اور ان کا سوال ہمارے پاس بھی ہیں, اور بابا یہ بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور ابھی تو ایک مدنی بار بھی ہے سبحان اللہ. رحیم یار خان پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے, اور یہ یاد رہے کہ مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ پہ کمی بیشی کی جاتی ہے. سن 1434 سن ہجری کے ماہ شعبان المعظم کی 29ویں شب کو ہونے والا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بدولت مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترکیب بنی. اس سے پہلے ہمارے گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا معمول تھا, اس پر ہی بس نہیں تھا بلکہ گھر کے افراد نمازیں بھی قضا کیا کرتے. ہماری اصلاح کا ذریعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ماہ شعبان المعظم کی 29ویں شب کو مختلف چینل کو ٹیون کرتے ہوئے میری والدہ محترمہ کی نظر اچانک مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے سلسلے مدنی مذاکرے پر پڑی تو اس کو سننا شروع کر دیا. جیسے ہی ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی میٹھی میٹھی آواز کانوں میں داخل ہوئی دل سے گناہوں کا زنگ دور ہونا شروع ہو گیا اور ہم سب نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور پنج گانا نماز کی پابندی کے ساتھ مجھ سمیت میری بہنوں نے مدنی برقعہ اپنا لیا. تحریر الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ ہمارا پورا گھر مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب. بابا یہ مختلف بینر لے کر آئی ہوئی ہے مجلس. مجلس ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے بابا ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. اکثر بچے بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں, والدین بہت علاج بھی کرواتے ہیں, آپ کچھ احتیاطیں اور مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد توصیف احمد اتاری ہے اور میں بچوں کے ماہرین میں ایف سی بی ایس کی ٹریننگ کر رہا ہوں سول حیدرآباد سے. انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. تاریخ بھی دے دیجیے. انشاءاللہ عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن انشاءاللہ, کیونکہ ہماری پہلے دن پہ ڈیوٹی ہوگی تو انشاءاللہ دوسرے یا تیسرے دن پہ انشاءاللہ مدنی قافلے کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. یہ بچے بستروں پر پیشاب کر دیتے تو یہ پیشاب تو ناپاک ہی ہے. اب اس میں جب علاج کارگر نہیں ہوتے تو بعض اوقات پرہیز ہی سے فائدہ ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھ, اس میں ماں باپ کو ہی, ماں زیادہ اس میں تجربے کر سکتی ہے کہ یہ کیا کھاتا ہے تو پیشاب زیادہ کرتا ہے اور کیا کھاتا ہے تو کم کرتا ہے. مثال کے طور پر جب یہ روٹی کھاتا ہے تو پیشاب اس کو کم آتا ہے, جب چاول کھاتا ہے تو یہ بار بار پیشاب کر دیتا ہے. تو یوں اگر یہ کوشش کرتے رہے کہ بھائی ٹھنڈا کھایا ٹھنڈا پیا, اس سے پیشاب بڑھ جائے گا, اگر اس سے بچنے میں کامیابی رہی تو پیشاب میں کمی آئی, تو یہ اب ماں باپ ہی اس میں کر سکتے ہیں. اب یہ بچہ ہے, بچہ مانے نہیں مانے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بڑے نہیں مانتے تو شوگر کے مریض دو آم کھا جاتے ہیں, تو یہ تو بچے ہیں بےچارے, تو ان کو کیسے روکا جائے ان چیزوں سے. کھٹی چیز ٹھنڈی میٹھی, یہ چیزیں عموماً پیشاب آور ہوتی ہیں. ڈاکٹر بھی اس کو امید تسلیم کریں گے یہ پیشاب بڑھاتی ہیں چیزیں. چاول, یہ میرا تجربہ پیشاب بڑھاتا ہے. ٹھنڈا پانی پیشاب بڑھاتا ہے, زیادہ پانی پیو تو پیشاب زیادہ آتا ہے. لیکن پانی تو اپنی ضرورت کے مطابق پینا ہی پڑے گا, کہ پانی پینے میں اگر کچھ اس نے کمی, غیر واجبی کمی کی, تو پھر یہ کہ دوسرے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. جیسے روزہ داروں کو یہ رات کو, یعنی شام کے وقت, عام طور پر روزہ دار بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو ایسے روزہ داروں کو پوچھیں گے نا اپنے کہ بھائی پانی کتنے گلاس پیتے ہیں, تو پتا چل جائے گا بھائی کون کون شام کو ڈھیلا پڑ جاتا آپ میں سے. جب پانی یہ گلاس کتنے پیتے ہیں انگلی کے اشارے سے بتائیں, جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, رات میں دو پیتے ہیں. تین پیتے ہیں, ایک پیتے ہیں گلاس, دو, آپ پانچ اور آٹھ گلاس پیتے ہیں پھر بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں شام کو, نہیں پڑتے نا ڈھیلے, جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں. یہ دو گلاس والے, تین گلاس, یہ کم پانی پینے والے, یہ اشارے کر رہے ہیں ایک گلاس, یہ چار تین, ٹھیک ہے نا, تو یہ تین گلاس اور یہ چار گلاس, تو ایک گلاس دو گلاس والے یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, لیکن ان کو کمزوری آ جاتی ہے, حالانکہ یہ جوان ہے. اور جو بےچارے عمر رسیدہ تو کم ہی بیٹھے ہوں گے, تو بستر میں ہوں گے, سب سو گئے ہوں گے بےچارے. تو اگر پانی کم پیئیں گے نا تو آپ کو یوں لگے گا شام کے وقت تو مجھے کیا ہو رہا ہے, بعض اوقات بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اس سے, بعض اوقات وہ کمزوری ہو جاتی ہے, کہ نمکیات نکل جاتے ہیں پیشاب میں, پسینے میں, گرمیوں میں, تو اب یہ کہ بدن ہو جاتا ہے کمزور. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے, میرا مشورہ آپ کو, ابھی سردیاں نہیں آئیں, ابھی گرمیاں ہی ہیں, آپ بارہویں شریف کی نسبت سے روز کے بارہ گلاس یہ رات میں آپ کو پینے ہوں گے. اپنے پاس بوتل رکھا کریں, بھلے مدنی مذاکرے میں بیٹھے رہیں, جیسے موقع ملے ہو چڑھا لیں پانی. میں بھی گرمیوں میں بارہ گلاس تک جا پہنچا تھا کم و بیش, آج کل میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ آپ کی خدمت کے لیے بیچنا پڑتا ہے, پانی کم پیتا ہوں. یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے آزمائش ہوتی ہے اس کی وجہ سے, اب میں کروں کیا, سمجھ نہیں پڑتی, پانی پیوں گا تو بار بار پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے, پھر آپ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ کو اگر سمجھا بجھا کے بٹھا بھی رکھا کسی نے تو ناظرین کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا. تو بارہ لیے کہ اگر آپ بارہ گلاس اندازن بارہ گلاس پانی آپ کے اندر جائے گا نا, اس میں سالن کا پانی بھی آپ ایڈ کر لیں, روٹی کا پانی, چاول کا پانی, پھل سبزی, ان سب میں تو پانی ہوتے ہیں نا, یہ پانی ملا کر کل بارہ گلاس جتنا پانی آپ کے پیٹ میں جانا چاہیے, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. بلکہ اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہے نا, دنیا جہان کے چورن اس کو انہیں فیل ہو گئے, یہ چورن مفت والا چورن انشاءاللہ آپ کو قبض سے نجات دلا دے گا. ایک آدھ بار سے کام چل جائے ضروری نہیں ہے, مستقل آپ کو بارہ گلاس پینے پڑیں گے. سردی میں پھر قبض لگ جائے گا شاید, کیونکہ سردی میں آپ پانی پیئیں گے نہیں, تو پھر یہ کہ قبض کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. قبض کی وجہ سے ایک تو القبض ام الامراض, قبض بیماریوں کی ماں ہے, یہ آیت نہیں ہے یہ محاورہ ہے. یہ بیماریوں کی ماں ہے, طرح طرح کی بیماریاں قبض لاتا ہے, اور اگر قبض کی وجہ سے وہ سختی پیدا ہو گئی, نکلتے وقت خوب زور لگانا پڑتا ہے, یہ یقین مانے اتنا خطرناک ہے کہ بعض اوقات اس میں, کیونکہ کھانے میں آپ لوگ چباتے بھی کم ہیں, عام طور پہ ہم لوگ چباتے کم ہیں, کھاتے نہیں ہیں, نکلتے ہیں, تو بعض غذاؤں کے اجزاء سخت ہوتے ہیں, کرسٹل کی صورت میں, کنکریوں کی صورت میں بھی وہ چلے جاتے ہیں, کبھی ہڈیوں کی کرچ بھی چلی جاتی ہے. اب ایسی چیز اگر زور لگاتے وقت نکلنے میں اگر اس کی رگڑ لگ گئی نا, تو وہ نالی میں نکلنے کی جگہ کی نالی میں سوراخ, معاف کیجیے, وہ خراش بنا دیتی ہے, اور یہ زخم بعض اوقات, یہ زخم جو یہ بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے, اس کو اردو میں پھر بخندر بولتے ہیں, بخندر, اور انگلش میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا, کوئی ڈاکٹر اگر مائک قریب ہو تو بول دے ڈاکٹر صاحب بخندر میں اگر یہ سمجھتے تو. بڑی آنت, ریکٹم, ریکٹم کہتے ہیں, ریکٹم, جی ریکٹم, جزاک اللہ. تو یہ ریکٹم ہو جاتا ہے, یہ ریکٹم کے لیے پھر یہ پائلس اور بواسیر سے کئی گنا خطرناک ہوتا ہے, اسی سے کینسر بھی بن سکتا ہے, بنتا بھی ہے, بعض کینسر کے مریض دیکھے میں نے, اس جگہ کے اللہ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں. تو یہ ریکٹم ہو جاتا ہے اور اس کا پھر آپریشن کروانا پڑتا ہے اور ٹھیک ٹھاک آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے جو نکلنے والی جو شے ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں, اس کو نرم رکھنا ضروری ہے. اور یہ نرم غذاؤں سے نرم ہوگی پلس پانی. پھل اس کو نرم کرے گا, سبزیاں نرم کریں گی, ریشے دار غذا اس کو نرم کریں گی, مگر پانی اس میں شرط ہے. آٹا پانی کے بغیر آپ نہیں گوند سکتے, پانی ضروری ہے. تو ان غذاؤں کو گوندنے کے لیے کہ نرم ہو کر یہ بلا نکل جائے پیٹ میں سے, تو پانی تو پینا پڑے گا. ورنہ یہ بھی مصیبت جو ابھی بتائی بخندر کی, ریکٹم کی, اور مزید گردوں کو پانی صاف کرتا ہے, گردوں کی نالیوں کو صاف کرتا ہے, گزرتا جاتا ہے. یہ مستانے کی دیواروں کو بھی دھوتا رہتا ہے. ورنہ پانی کم پیئیں گے تو پیشاب کئی کئی گھنٹے بعد, تو یہ آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے تک پیشاب نہیں کرتے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں. یہ بہادر نہیں ہیں, یہ بیوقوف ہیں. یہ ڈاکٹروں کو پوچھو, ان کے مسانے کی دیواریں جو ہے نا, کیونکہ یہ پیشاب کو ہم پیشاب کہتے ہیں, یہ حقیقت میں تیزاب ہے. یہ تیزاب کے معنی تیز آب, یعنی تیز پانی. تو یہ تیزاب ہے اور یہ دیواروں کو, مسانے کی دیوار جو پھکنا ہوتا ہے اندر, انگلش بلینڈر بلیڈر بلیڈر بلیڈر, ہاں یہ بلیڈر یا بلینڈر ایسا بولتے بلیڈر. تو بلیڈر جو ہے اس کی دیواروں کو یہ پیشاب جو ہے نا یہ ڈیمیج کرتا ہے. اور اگر یہ ڈیمیج ہو گئی نا تو یہ پھر ظاہر آزمائش تو ڈالے گی. اس طرح گردوں میں پتھری کا کوئی مادہ گردے میں چلا گیا, ابھی پتھری نہیں بنی, پانی کا پریشر رہے گا تو وہ نکلتا جائے گا. اور اگر پانی کا پریشر نہیں ہے, اب ایک گلاس پر گزارا کر رہے ہیں اور دس دس گھنٹے تک پیشاب نہ کر کے اپنے آپ کو بہادر تصور کرتے ہیں, تو پھر یہ کہ یہ جو مادہ چلا گیا نا کیلشیم وغیرہ کہیں رک گیا ذرہ اس کا, یہ پیٹ یہ گردے کی پتھری میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. چونا جس کو بولتے ہیں, یہ پان خور گٹکا خور جو ہوتے ہیں نا, یہ پتھریاں بھی پالتے ہوں گے گردوں میں. تو یہ پانی جو ہے اس کا پریشر نکالتا ہے اس کو پتھریوں کو. لیکن بعض قسم کی پتھریاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو پانی نہیں نکال سکتا, یہ بھی ذہن میں رکھیے. پھر ان کو یہ کرنوں کے ذریعے, لیزر کے ذریعے اس کو توڑ کر خارج کرتے ہیں. ان کا اپنا یہ میڈیسن لائن ہوتی ہے ان کی. تو یہ اپنے یورولوجسٹ جو ہوتے ہیں, تو مجھے ایک شہر بہت بڑا ہے دنیا کا ایک شہر, اس کے کیونکہ میں نے کہا تھا مجھے مسلمان یورولوجسٹ کے پاس جانا ہے, تو مسلمان یورولوجسٹ جو تھا وہ اس شہر میں جو کفار کی اکثریتی ملک ہے اس میں دوسرے نمبر کے یورولوجسٹ سے وہ ترکیب بنی. بہت پرانی بات ہے, کئی سال پرانی بات ہے مدنی قافلے کی. تو اس یورولوجسٹ نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ تندرست آدمی بھی جو ہے نا جس کو پیشاب کا مرض نہیں ہے, چار گھنٹے میں اس کو پیشاب کر لینا چاہیے. زیادہ پیشاب جو یہ روکتے ہیں کئی کئی گھنٹوں تک, یہ اپنا نقصان کرتے ہیں. امید ہے ڈاکٹر صاحبہ میری تائید کریں گے کہ یہ زیادہ روکنا پیشاب بہادری نہیں ہے, یہ تیزاب ہے. تیزاب ایسڈ, یہ ایسڈ ہے, ویری ڈینجرس. تو اس لیے تمام متقفین, عاشقان رمضان, عاشقان رسول اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اس کا احتیاط کیا کریں. حکیم اجمل کا قول کسی نے لکھ کر دیا, یہ اسلامی بھائی حکمت کے شعبے سے تعلق رکھتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حکیم اجمل جو کہ مشہور حکیم گزرے ہیں, ان کا قول ہے پیشاب روکنا بہت خطرناک ہے, کال. اب یہ جو دوسرا کال ہے وہ شرعاً تو درست نہیں ہے, لیکن اب وہ کال ہے وہ صرف کال سنانے کی حد تک بیان کرتا ہوں, لیکن اس پر عمل کرنے کی اجازت کیونکہ شریعت نہیں دیتی تو میں کہاں سے دوں گا. تو انہیں پیشاب روکنا کتنا خطرناک ہے, یہ اس کا مبالغہ ہم سمجھ لیں. اگر دولہا گھوڑے پر سوار ہے اور اسے پیشاب آ جائے اور فوراً نیچے اترنا ممکن نہ ہو تو گھوڑے پر ہی کر دے, ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ اس صورت میں یعنی کہ ناجائز ہو جائے گا جبکہ اپنے کپڑوں میں کر دے. آپ فوراً گھوڑا کہیں کونے میں لے جائے اور ان کے پاس وہ یورین بوٹل ہو اور پردے کی رعایت کے ساتھ اور قبلے کی جہت کی رعایت کے ساتھ, کعبے کو پیٹ بھی نہ ہو, منہ بھی نہ ہو, بے پردگی بھی نہ ہو, کپڑے بھی ناپاک نہ ہو, بدن پر بھی کوئی چین نہ پڑے, اور اس یورین پوٹ یا یورین بوٹل میں وہ پیشاب کر دے تو پھر جائز ہے. تو یوں یہ کول کو میں نے مطلب پروٹیکشن ڈھونڈ لیا ہے, بنا دے دی ہے کہ اس کول پر عمل کرنا ممکن ہے, تو مطلق ناجائز نہیں ہے گھوڑے پر پیشاب کرنا. یہ ایک دم ذہن میں آ گیا. اس پہ کتنے مدنی پھول دیگر بھی مل گئے کہ قبلے کی طرف بھی نہیں کرنا, کپڑے بھی ناپاک نہ ہو, جسم کا کوئی حصہ بھی ناپاک نہ ہو, پردہ بھی ہو, یعنی اس کے ساتھ ساتھ دیگر مدنی پھول بھی اس آپ کے جملے میں مل گئے. قبلے کے منہ بھی نہ ہو اور پیٹ بھی نہ ہو. قبلے کو پیشاب کرتے وقت چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا, قبلے کی طرف منہ اور پیٹ, منہ یا پیٹ کرنا حرام ہے. یہاں تک کہ جو لوگ استبرا کرتے ہیں وہ ڈھیلا لے کر ٹہلتے ہوتے ہیں مسجدوں میں, استنجا خانوں میں. تو یہ جن کا قطرہ بیٹھے بیٹھے نہیں نکلتا اس کو کھڑے ہو کر یا ٹانگوں کو جھٹکے دے کر یا پاؤں پچھاڑ کر یا کینچی لگا کر یا لیٹ کر جس انداز میں قطرہ رکا ہوا آتا ہے, اس انداز سے اس رکے ہوئے قطرے کو جو نالی میں رکا ہوا ہے اس کو نکالنا واجب ہوتا ہے, ورنہ وہ کپڑے خراب کرے گا وہ قطرہ. تو یہ جو یہ انداز جو اب ٹہلنے سے آتا ہے جو کینچی لگانے سے آتا ہے, تو یہ جو کرتے ہیں تو اس میں بھی قبلے کو نہ منہ ہونا چاہیے نہ پیٹ ہونی چاہیے, اس میں بھی احتیاط ضروری ہے. اس طرح پانی سے جب پھر وہ استنجا کرتا ہے اس وقت بھی قبلے کو پیٹ اور منہ نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ ارشاد فرمائیے, ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے, ڈاکٹر بھی چاہتا ہوں کہ میں کامیاب ڈاکٹر بنوں, ایک ڈاکٹر کامیاب ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے؟ بارہ ماہ سفر کر لے مدنی قافلوں میں کامیاب ہو جائے گا, ایسا کہ یاد کرے گا. میں تو اس سے اس کے میڈیکل کو یا اس کے وہ کلینک کو یا اس کے وہ اس کو پروفیشن کو کیا مطلب آپ بولے بارہ ماہ عاشقان رسول کی صحبت سے اس کے اندر امید حرص کی کمی آئی ہے, مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا, مریضوں پر رحم کرنے کی کیفیت پیدا ہوگی. کند چھری سے جو گلا کاٹتے ہیں کئی ڈاکٹر, یہ ان میں سے نہیں ہوگا. پھر بغیر ضرورت کے ٹیسٹ نہیں لکھ دے گا, رشوت سے دوا کی کمپنیوں کی رف دوائیں نہیں بیچے گا. دوا رد بھی ہو لیکن اسی کمپنی کی لینی ہے, پھر یہ ریکنفرم یوں کر دے گا میرے کو دکھا جانا تاکہ میرا حرام کا کمیشن کہیں مارا تو نہیں گیا, کنفرم ہے کہ نہیں, یا یوں بھی کرتے. ہاں اگر اس لیے وہ دیکھنے کی ترکیب کرتا ہے کہیں اس کو کوئی مطلب گھٹیا دوا نہ دے دے اور فلاں کمپنی کی دوا واقعی اچھی ہے اور کمیشن کا کوئی چکر نہیں ہے تو وہ اس نیت سے بولتا دکھا جانا تو درست ہے, ان میں ہمارا بھی نیت. تو یہ بہت ساری باتیں اور رحم کرنا, ہمدردیاں, خیر خواہی کا جذبہ انشاءاللہ اس کو مل جائے گا. تو یوں یہ ایک خوف خدا والا کامیاب ڈاکٹر بن کر معاشرے میں ابھرے گا انشاءاللہ. خیر یہ ہنستے ہوں گے کہ بارہ ماہ تو یہ ڈاکٹری کرنے کے لیے کتنے سال آپ نے دیے؟ کیا راتوں رات ڈاکٹر بن گئے؟ میٹرک میں 10 سال, پھر آگے تو مجھے بھی یاد نہیں، شاید 6 سال لگتے ایم بی بی ایس، 7 سال، اچھا پھر 2 سال تقریباً ہمارے ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر ان کو سند ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے، تو رشوت دے کر نکل والے تو الگ بات ہے، بالکل ٹھوٹھے جو ہوتے ہیں ٹھوٹھے، سائنس میں جن کے نمبر کم وہ ٹھوٹھے، یہ ٹھوٹھے بھی رشوتیں دے کر وہ میڈیکل کالج میں داخلے لے لیتے ہیں، یا سورس سے پھر یہ اپنا اور مریضوں کا کنڈا کرتے ہوتے ہیں، پرسنٹیج نہیں ہوتی ان کی صحیح، تو یہ ہم چلتا ہے، مگر یہ آخرت کے لیے بعض صورتیں بہت ہی تباہ کن ہوتی ہے۔ یہ اپنے اگر 12 ماہ کا سفر کر لیں، اچھا نہیں کر سکتے، سمجھ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں ریگولر ہو جائیں، مدنی کاموں کے خوگر ہو جائیں، عادی ہو جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کامیاب ڈاکٹر نہ بنے تو مجھے کہنا، مدنی کام کرتے کرتے آپ مسجد اور تحریک کے پھر چلاتے رہیں گے، مجبور ہوں گے، آپ کا ذہن بنا ہوا ہوگا، آپ کی خوراک ہو جائے گی کہ میرا مریض بے نمازی نہ رہے، بلکہ نماز کا ٹائم ہوگا، مریضوں کو چھوڑ کر آپ بھاگیں گے مسجد کی طرف، اور اس کا بھی ہاتھ پکڑیں گے، اس کا بھی ہاتھ پکڑیں گے، ایک بخار میں تپ رہا ہے، خاص رہا چلو یار پہلے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی آ جائیں گے، الا وہ کہ جو بےچارے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، ان کی بات نہیں کر رہا میں، جو مریض، ہر مریض کو تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ اس کو جماعت معاف ہو جائے، مریضوں کی صورت ہے کہ جن کو جماعت معاف ہوتی ہے، نماز معاف نہیں ہوتی، جماعت، یہ اپنے بزرگ کا نام بھول گیا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سر میں درد ہو گیا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے وہ مرض مجھے عنایت فرمایا جو تو نے نبیوں کو دیا، جو انبیاء علیہ السلام کو درد سر اور بخار سلام کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا، تو انہیں سلام سے حاضر ہوا، یہ خوبصورت ایک محبت بھرا جملہ ہے، یعنی کہ بخار آ جاتا تھا نبیوں کو، درد سر ہو جاتا تھا علیہ السلام، تو مجھے تو نے نبیوں والا مرض عطا فرمایا، وہ رات کا وقت تھا، انہوں نے بولا بس اب تو میں شکرانے میں رات میں 400 نفلیں پڑھوں گا، یہاں معمولی درد سر ہوتا ہے تو جماعت کو جو نماز قضا کر دیتے ہیں لوگ، آج میرے سر میں درد ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں سدھار دے، ہمیں اچھا کر دے، ہم نمازی بن جائیں، نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، ڈاکٹر مسجد اور تحریک چلاتے رہیں گے تو کامیاب ڈاکٹر ہو جائیں گے، رسالے جو ہیں حسب توفیق لنگر رسائل کرتے رہیں، کچھ رسائل اپنے کلینک میں رکھ دیں، مریضوں کو اس کی حسب حال پیش کرتے رہیں، اس کے حسب حال کسی کو وی سی ڈی دے دیں، کسی کو آڈیو کیسٹ دے دیں، کامیاب ڈاکٹر ہو جائیں گے، ان کی دعائیں لیں ان کے کہ چلو یار یہ آئے تھے جسمانی مرض کے لیے، ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، ہمارا روحانی مرض بھی دور کر دیا، گناہوں کا علاج، آج تک نماز کی طرف توجہ نہیں تھی، ڈاکٹر صاحب نے وی سی ڈی دے دی کہ اب تو نماز پڑھے بغیر چین نہیں پڑتا، ڈاکٹر صاحب نے ایسا رسالہ دے دیا کہ کبھی خوف خدا میں رونا نہیں آیا تھا، اب تو وہ دل کانپتا ہے، موت یاد آتی ہے، بس اب کوئی گناہ کرنا نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب تو دونوں طرح کے طبیب نکلے، جسمانی طبیب بھی اور روحانی طبیب بھی، کہ انہوں نے مجھے گناہوں کے مرض کا علاج بھی دے دیا ایک رسالے کی صورت میں، جی ہاں ایسی بہت ساری مدنی باہر ہے کہ رسالہ پڑھ کر کئی سائی بھائی تھے وہ گناہوں سے توبہ کر گئے، نیک بن گئے، بس بلکہ مدنی ماحول میں بعض تو ذمہ داریوں پر ہیں، جن کی ابتدا رسالہ پڑھ کر ہوئی یا کیسٹ سن کر ہوئی، خود ہمارے نگران شورا بہت ماڈرن مارشل آرٹ اور بہت یعنی کہ عجیب و غریب آئٹم تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے کوئی کیسٹ ان کو مل گیا، کسی نے دے دیا جہنم کی تباہ کاریاں، غالباً یہی کیسٹ ان کو دیا، انہوں نے سنا تو یہ مارا ماری والے تھے، یہ تو پیٹوں پہ لاتے مارنا، پیٹوں پہ لاتے کھانا، اس طرح کے دھندے کیے انہوں نے، مارشل آرٹ ہوتا ہی ہے یہ، وہ انگلی سے برف کی پاٹ توڑ دیتے، اس کا نہیں پتا مجھے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ مارشل آرٹ والے تھے، یہ کراٹے پراٹھے جو ہوتے ہیں اس طرح کے، تو یہ انہوں نے یہ کیسٹ سنی تو دل نرم پڑ گیا، ڈر گئے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے گناہ کرتے ہیں تو، اب ان کا دل نرم پڑا، کچھ رخ مسجد کی طرف ہوا، اتنے میں رمضان مبارک کی تشریف آوری ہو گئی، اولین مرکز گلزار حبیب باب المدینہ، تو یہ اعتکاف 10 دنوں کا ہوتا تھا، یہ وہاں کے بیٹھ گئے اعتکاف میں، اس کے دوست ملنے آئے، کیونکہ یہ بہت شرارتی تھے، تو ان کے دوستوں نے بولا کہ یار مولانا کو تو چھوڑ، اب تو ان کو مما بنانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے، لیکن یہ سیریس تھے، یہ بیوقوف بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ سمجھدار بننے کے لیے آئے تھے، اب تک بیوقوفی میں زندگی گزری تھی ان کی، اب وہ عقل کی خیرات لینے آئے تھے، کہ عقل حقیقت میں تو وہی سعادت مند عقل ہے، عقل سلیم ہے جو آخرت کی سمجھ رکھتی ہو، تو یہ اعتکاف میں بیٹھ گئے، پھر ایک بار اعتکاف میں کوئی کسی موقع پر وہ کسی نے پیالہ دکھایا کہ جو داڑھی سجائے گا اس کو تحفے میں پیالہ ملے گا، تو یہ بولتے ہیں کہ میں نے وہ پیالے پہ ہاتھ ہمارا چھین لیا، میں داڑھی رکھوں گا، تو وہ دن آج کا دن میرے چہرے پر داڑھی ہے، پھر یہ مدنی ماحول کا رنگ چڑھتا گیا، زیلی نگران بن گئے، اور اب مرکزی مجلس سے شورا کے نگران ہیں، ان کی ہدایت کا ذریعہ ایک کیسٹ، جہنم کی تباہ کاریاں، تو ڈاکٹرو دیکھ لو حسابے کیسٹیں بانٹا کرو، اسی طرح ہمارے ایک اور رکن شورا ہے جو آج بنگلہ دیش سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی محمد علی، یہ بہت ماڈرن اور کیا یہ اپنے ویڈیو اور ان کا کوئی میوزک سینٹر اور یہ سب تھا، یہ نہیں ڈراموں میں تو وہ یہ ان کا میوزک سینٹر تھا، اس میں ان کو کسی نے وہ کیسٹ سنا دی، اتفاق سے یہی جہنم کی تباہ کر، اس میں یہ بھی گھبرا گئے، یہ گھبرانا بہت اچھا ہے، گناہوں سے گھبرا گئے، اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے رکن شورا ہے ہمارے، اسی طرح حاجی زمزم رضا جن کو میں مدنی مذاکروں میں بلا ناغا اسال ثواب کر رہا ہوں، یہ ڈرامے کے ایکٹر تھے، اسٹیج ڈرامے وغیرہ کرتے تھے، پورے آئٹم تھے، یہ بھی اللہ نے ان کو بھی نوازا، اب ان کے آنے کا کیا سبب بنا یہ مجھے کوئی یاد نہیں ہے، کیسے رسالہ یا کیا یاد نہیں ہے مجھے، تو یہ بھی ایسی چوٹ کھائے کہ یہ ڈرامے کے اور جو یہ ہوتے نا یہ اندر چھڑے گئے، یہ بہت غیر سنجیدہ اور بہت بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے بول بچن ڈائیلاگ بولتے ہیں، لیکن یہ کفل مدینہ کے داعی بن گئے، کفل مدینہ میں انہوں نے سمجھو کہ ایک طرح سے پی ایچ ڈی کر لیا گویا خاموشی میں، اتنے ماشاءاللہ سنجیدہ اور خاموش طبیعت بن گئے، آج ماشاءاللہ ان کی دھوم مچی ہوئی ہے، گزشتہ رمضان میں ان دنوں بےچارے بستر پہ تھے، پھر رمضان شریف کے بعد ان کا وصال ہوا، ان کے نام پر اتنی مسجدیں بنی کہ آج تک کسی مبلک کے نام پر اتنی مسجدیں نہیں بنی، بلکہ میں کہوں تو شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا، میرے نام پر بھی اتنی مسجدیں نہیں بنی ہوں گی جتنی حاجی زمزم کے نام پر فیضان زمزم مسجدیں بنی ہوں گی، ان کو اتنی اللہ تعالی نے مقبولیت عطا فرمائی، یہ اسی کا کرم ہے الحمدللہ، اللہ اور برکت دے اور مسجدیں بنے ان کی، ان کے نام کی، ویلکم موسٹ ویلکم، آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا، مسجد بناؤ گے ثواب ملے گا، کل آج اس کے لیے ہم چندہ نہیں کریں گے، کل کو 3 لاکھ سے اوپر یہ دیواروں نے جھولیوں میں ڈالنا شروع کیا نا, تین لاکھ کا تو فگر یاد ہے مجھے, تین لاکھ سے کچھ اوپر رقم, یعنی ساڑھے تین لاکھ, پونے چار لاکھ, سوا تین لاکھ, چالیس ہوئے نا. کتنے بابا؟ تین لاکھ چالیس ہزار یہاں جھولی میں تھے, اور شہری میں بھی ایک اسلام بھائی کم و بیش تین لاکھ روپے الگ سے دے کر گئے. اللہ, اب مگر وہ جھولی میں جو تھے نا تین لاکھ سینتالیس ہزار. جی بابا ٹھیک. جی جی بابا. تو میرے ایک ہزار ابھی جھولی میں پہنچے نہیں تھے, دس سو کا میں نے بھی عرض کیا ہوا تھا, تو وہ دس سو میں نے اسلام بھائی کو دے دیا تھا, وکیل کر دیا تھا, تو وکیل صاحب نے پہنچا ہی نہیں. جی بابا, نگران شورا کی طرف سے ہمیں وہاں سے ملے تھے, وہ مل گئے تھے. جی جی. اور اسلام بھائی نے پیچھے سے بھی مجھے دیے تھے دس سو, تو میں نے کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے بھی ڈالوں گا, تو میرے نفس پر بھی تو کچھ بوجھ پڑے, میں پیسے دینا آپ کو بتا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, پیسے ملتے تو دل خوش ہوتا ہے, پیسے آتے ہیں تو منہ سے نکلا واہ, جب پیسے نکلتے ہیں تو آہ, اور آ کر کے دیتے وہاں کر کے دینا تو بڑا دشوار ہوتا ہے پیسے, تو یوں وہ میرے ہزار روپے پہنچے نہیں تھے, افسوس محروم رہ گئے, تو یوں تین لاکھ سینتالیس ہزار, یہ بھی الحمدللہ یہ بھی منفرد فگر ہے کہ کہیں جھولی میں اتنی ساری رقم جمع ہو جائے. چند سکے لوگ ڈالتے ہیں جب جھولیاں پھرتی ہیں مسجدوں میں جمعے وغیرہ, میرے پہنچ گئے وہ کہ جو دوسروں نے ادا کیے, کسی نے چھبیس سو کا بھی اعلان کیا تھا یا چھبیس ہزار کا, پتہ نہیں کوئی ایس ایم ایس کسی کو آیا تھا آپ لوگوں میں سے. اب وہ آپ کے وہ تھے کہ جو میری طرف سے استعمال بھائیوں نے دیے, میرے ذاتی نہیں پہنچے, یہ میں میری مراد تھی کہنے کی, یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ہے, جیسے کہ بار بار اس نے بھی دیے اس نے دیے, لیکن میں نے نہیں دیے, یہ دعوت اسلامی کے وہ مبلغین اسلامی بھائی جو مدنی عطیات جمع کرتے ہیں, جو مفت کی کتابوں کا انتظار کرتے ہیں, میں ان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کروڑوں روپے جمع کیے جولی پھیلا کر بستہ لگا کر, آپ نے اپنی جیب سے دس روپے دیے, بارہ روپے دیے, ایک سو بارہ روپے دیے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسلامی بھائی دو روپے بھی نہ دے سکے, ایک روپے بھی نہ دے سکے, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو اگر ہر دعوت اسلامی والا یہ ذہن لے لے, یار ٹھیک ہے آپ نے دے دیے میری طرف سے, میں نے نہیں دیے, میری جیب سے نہیں نکلے, مجھ پر کیوں گرا, اور یہ جو باپا جو فرما رہے ہیں یہ ہم اس کو یہ نہ سمجھیں گے یار ماشاء اللہ باپا باپا باپا ہی ہیں, کس نے بولا باپا باپا نہیں ہے, لیکن باپا کا یہ باپا کی یہ ادا ہم کو ادا کرنی چاہیے, اور اس ماہ رمضان میں ہی کرنی چاہیے. جتنے دعوت اسلامی والے والیاں اس کو سن رہے ہیں, اگر کوئی مانے شرعی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ہر اسلامی بھائی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ اپنی دعوت اسلامی کو مدنی عطیات لازمی جمع کروائے, انشاءاللہ رمضان میں ثواب بھی بڑھ جاتا ہے, سبحان اللہ, کچھ نہ کچھ دینا ہی چاہیے بابا ہر اسلامی بھائی کو, ایسا نہیں کہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. بابا ہماری مجلس سے ڈاکٹر کے جو اسلام بھائی ہیں اس میں اکثر ڈاکٹرز بھی ہیں, اور ہمارے اسلام بھائی یہ نیتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کلینکس پر بھی جو آپ نے رسائل رکھنے کے حوالے سے جو ابھی ترغیب ارشاد فرمائی, اور ابھی جنگران شورا بھی عطیات کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے, تو یہاں پیچھے سے بھی انشاءاللہ عز و جل کے عزم کا اظہار بابا ہمارے ڈاکٹر اسلام بھائی بھی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی یو کے سے بھی اعلان ہو جائے, یقین بھائی آئے ہوئے ہیں براہ راست, کوئی اعلان کرنے کے لیے آئے عقیل بھائی؟ بابا ابھی وہ بیان کے اپنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بابا جان الحمدللہ یہاں پر آج یو کے میں بریڈ فورڈ میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا ہے, اور اس میں چندے کے بارے میں سوال جو آپ جو کتاب ہے اس میں سے مدنی احتیاط جمع کرنے کی جو شرعی احتیاطیں ہیں اس کے اوپر الحمدللہ تربیت کا سلسلہ ہوا ہے. تو یہاں پر اسلام نے ماشاء اللہ اچھی اچھی نیتیں بھی کی ہیں, اور شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ مدنی احتیاط جمع بھی کریں گے, اور انشاءاللہ وہ خرچ بھی کریں گے انشاءاللہ. مدنی انتظار ہے کہ آپ دعا بھی فرمائیں ہمارے لیے, کہ ہم صحیح معنوں میں مدنی کام کرنے والے بن جائیں, مدنی پیار جمع بھی کریں اور اس کے صحیح تقاضے پورے کرتے ہیں, اس کو خرچ بھی کریں. آمین آمین. بڑی خوشی کی بات سنائی آپ نے. تربیت تربیت تربیت ہوتی رہے نا, مدینہ مدینہ ہو جائے, ہر چیز کی تربیت, چندہ لینے کی بھی تربیت ہے, عطیات وصول کرنے کی بھی, اس کے بھی شرعی احکام ہیں, ورنہ دینے والے پر بھی ہے لینے والے پر بھی ہے, دونوں جانتے ہوں ان کے احکام, تاکہ درست استعمال کر سکے, درست جگہ عطیات دے سکے. صلی اللہ علیہ حبیب. بہت بہت شکریہ عقیل بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی بہار. مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے جس آڈیو بیان کا تذکرہ سنا, جہنم کی تباہ کاریاں جو نگرانی شورا کے مدنی ماحول میں آنے کا سبب بنا, اس بیان کے متعلق ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ وہ پہلے اسلامی بھائی نہیں تھے, یعنی وہ غیر مسلم تھے اور اب وہ اسلامی بھائی بھی ہو چکے اور دعوت اسلامی کے ذمہ دار اس آڈیو بیان کو سننے کی بدولت ہوئے. یعنی یہ آڈیو بیان ایک غیر مسلم کے قبول اسلام کا بھی سبب بنا ہے. حاجی علی کا تو بتا دیا میں نے. ایک ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, اس کی ایک مدنی بہار ایک میجر آئے تھے میرے پاس, اب بھی ماحول میں آخری اطلاع تک, پر یہاں قافلہ کورس بھی کر کے گئے, یہ کسی اور ترکیب میں تھے, اور جو مجھے یاد پڑتا ہے ان کو کسی نے یہ کیسٹ دیا, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, بولا بس یہ سنی, اس کو 1 2 3 کر دیا, جو بھی میرا پرانا حساب, وہ بھی بیچارہ اس کو بھی حق سمجھ کر وہ دین سمجھ کر اس میں جڑے ہوئے تھے, تو وہ سارا توڑ جوڑ ختم کیا اور بس عاشقان رسول کے ساتھ شامل ہو گئے. وہ بیان سن کر انہوں نے بتایا تھا. اب تو یعنی مبلغ اور اب تو ریٹائر ہو گئے. یہ ہے کہ کیسیٹیں آڈیو کیسیٹوں کے ذریعے بھی الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی اس میں بھی ملیں گے, جو مطلب ان کو پوچھ لیتے ہیں کہ آپ میں سے کون کون ہے جو ماحول میں آنے سے پہلے کوئی آڈیو کیسٹ سنا ہو اور پھر ماحول کی طرف آپ بڑھے ہوں آگے, اگر کھڑے ہو جائیں تو زیادہ نمایاں ہو جائیں گے. آڈیو بیان سن کر ماحول میں ہے نا, بہت ضروری ہے. آڈیو کیسٹ سن کر, آڈیو کیسٹ پہلے سنی پھر دیکھو, مدنی ہلیوں والے بھی ہیں اس میں, امام والے بھی ہیں, داڑیوں والے بھی ہیں, وہ دور تک کھڑے ہیں, یہ ادھر بھی کھڑے ہیں. کیمرہ سب کو فوکس نہیں کر پا رہا ہے, اصل منتشر ہے نا, جگہ بہت بڑی ہے نا, لیکن ایک پوری ایک لانگ پیننگ کروا دیں اگر ہمارے اسلام بھائی. ہاں دیکھیں یہ کچھ بہتر ہو رہا ہے نا, یعنی جو کھڑے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے آڈیو کیسٹ سنا اور ماحول کی طرف ان کو رغبت ملی. ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں گھر میں کھڑے ہو گئے ہوں, بابا ہم بھی ہیں, اگرچہ نظر نہ آ رہے ہوں. ہزار ہر فرد تو یہاں موجود نہیں ہے دنیا میں, کہاں کہاں ایسے سائے بھائی ہوں گے. یہ وہاں بھی جمع ہے نا, یہ کون کون سی جگہ ہے؟ تو سری لنکا کا ایک چٹکلا یاد ہے مجھے, پہلے نہیں وہ ناطفانوں کو بلاتے رہتے تھے, تو سری لنکا کے کوئی اسلام بھائی میرے پاس آئے ہوئے تھے, شاید کوئی سالانہ اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے گھر پہ, ان کی کوئی دعوت وغیرہ کی تھی میں نے, وہ پرانی بات ہے. تو میں نے کہا آپ ناطفان بلاتے, کوئی ناطفان کی وجہ سے ماحول میں آیا آپ میں سے؟ تو ایک نے کہا کہ یہ آیا ہے, تو اس نے کہا نہ ہو, میں نے ناطفان کو سن کے ماحول میں نہیں آیا, میں نے تو وہ فلا کیسٹ سنا تھا بیان کا مکتبۃ المدینہ کا, اس سے ماحول میں آیا ہوں. تو یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, اس سے آپ الحمدللہ یہ بیانات کی کیسٹوں کی اہمیت ہمارے آپ کے سامنے آئی. ہمارے پاس جو حاجی اظہر ہیں نگران کابینہ, جی جی, یہ آئے ہیں آڈیو بیان سن کر پیغام فنا. اچھا, یہ بیان سن کر یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں. ماشاءاللہ, الحمدللہ کیسے بہترین مبلغ ہیں ہمارے، یعنی کہ ٹاپ کے مبلغ ان میں سے ہیں، اللہ ان کو اور برکت دے، آمین. دنیا میں جہاں بھی بھیجو بہت شریف آدمی ہے، جہاں بھیجو بےچارے چلے جاتے ہیں. اظہر بھائی اب تو یہ جو دو چار جملے ملے نا، اب یہ فیس کہاں سے کیا میں یہ سب آپ فیس مانگے، اب ایک آدمی خود سراپا مدنی فیس ہے. نہیں نہیں فیس کیا لوگ ہے، خود سراپا فیس ہے تو وہ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ماہ رمضان مبارک میں 12 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے تیار کر کے دے دوں گا، وہ بھی منجے ہوئے موبائل لے کے، جیسا منجا ہوا اسلام اس کی فیس بھی ایسی منجی ہوئی ہوگی. 12 مبلک چاہیے اظہر بھائی آپ سے 12 ماہ کے لیے، آپ کے ایس ایم ایس کا انتظار ہے مجھے. جو اسلامی بھائی آڈیو بیان سن کر مدنی ماحول میں آئے اور اس وقت کھڑے ہو کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین میں بھی جو اسلامی بھائی ہوں، تو وہ فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی تربیت گاہ سے مدنی بہاروں کے فارم لے کر اپنی مدنی بہار مکمل قواعد کے ساتھ لکھ کر تربیت گاہ پر ہی جمع کروا دیں. یہ ویڈیو والوں کو بھی اجازت دے دیجیے، آڈیو ویڈیو انشاءاللہ، یا ویسے ہی کسی طرح بھی اگر کوئی کسی مبلغ کا بیان سن کر بھی یا مدنی چینل دیکھ کر بھی، تو اب تک مدنی بہار لکھ کر آپ نے جمع نہ کروائی ہو تو کروا دیجیے. ابا ایسے کئی ہوں گے جنہوں نے براہ راست بیان سن کر ماحول میں آئے ہوں گے، حصوں کی تو یہ تو شمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب یعنی کہ شروعات میں ہی بیان ہی تو ہوئے ہیں. جی ہاں، تو بیانات سن سن کر ہی تو ماشاءاللہ یہ انقلاب آیا، مدنی چینل تو تھوڑی انقلاب آیا، انقلاب تو الحمدللہ مبلغین جو جا جا کر انہوں نے بیانات کیے نا، دعوت اسلامی دنیا میں اس سے پھیلی. اب مدنی چینل کو تو تیار مال مل گیا، اب وہ تیزی سے سپلائی کر رہا ہے مدنی چینل، ورنہ اس سے پہلے دعوت اسلامی مدنی چینل کی محتاج نہیں ہے. یہ کان کھل کے سن لیں، دنیا میں دعوت اسلامی عام ہو چکی تھی جب مدنی چینل آیا، تو مدنی چینل کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا فائدہ پہنچا ہے. جی ہاں، اور یہ عام ہوا ہے. یہ نگران شورا ہے، یعنی کہ کیسٹ سننے سے پہلے. جی بابا، اور کیسٹ سننے کے بعد یہ اس کے اندر محفوظ نیٹ پہ ہے. نہیں نہیں، یہ باپا ان کے موبائل پہ سیو ہے. میں تھوڑا نمایاں کرے تو وہ کچھ وہ ٹائم ہی محسوس ہو رہی تھی. نیٹ پر نہیں نہیں باپا، یہ میں کیا کروں، یہ نہیں ہے جی، کسی اور نے لگا دی فوٹو. نہیں ویسے باپا ہمارے پاس بہت ساری تصاویر اس حوالے سے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کا سلسلہ بھی دکھائیں گے. مدن انقلاب میں دیکھو کب باری آتی ہے ان کی، لائن میں لگے ہوئے نہیں، میں پکڑ کے میں نے لگایا ہے لائن میں. باپا یہ جو ہمیں کیا کہتے ہیں حاجی محمد علی کا جو آپ نے واقعہ بیان کیا نا، یہ انہوں نے آیا کہ جہنم کی تباہ کاریاں تو سن کر ساتھ ہی فوراً انہوں نے ایک اور بیان سنا، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اچھا، اور کہتے ہیں کہ یہ بیان سننے کے بعد یعنی جہنم کی تباہ کاریاں سننے کے بعد فوراً میں نے وہ بیان سنا، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، رات بھر روتا رہا اور صبح جا کر ویڈیو سینٹر میں نے بند کر دیا. اللہ اللہ، یعنی لوہا گرم ہوا جہنم کی تباہ کاریاں سن کر، تو ایک اور گھن لگا دیا، دوسرا بھی بیان سن لیا، زمین وہ نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. یہ بڑا ہی منفرد بیان تھا. گلزار حبیب کا ہے یہاں، گلزار حبیب باپا، گلزار باپا گلزار حبیب. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی پیچھے نہ رہے، اپنی مدنی بہاریں آپ ہمیں 02134942626 اس نمبر پر ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ madani.bahare@dawatislami.net پر آپ میل بھی کر سکتے ہیں. اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ رحمت رحمان والے دعوت اسلام میں رحمت رحمان والے دعوت اسلام میں مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلام میں مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلام میں زندگی اپنی بنا لے دعوت اسلام میں زندگی اپنی بنا لے دعوت اسلام میں ہم قدر آزما لے ہم قدر آزما لے دعوت اسلام میں رحمت رحمان پالے دعوت اسلام میں اے میرے اسلامی بھائی رحمت گر چاہیے قافلوں سے لو لگا لے قافلوں سے لو لگا لے دعوت اسلام میں رحمت رحمان پالے دعوت اسلام میں اس کے سر پہ مرشد ستار کا سایہ رہے اس کے سر پہ مرشد ستار کا سایہ رہے اس کے سر پہ مرشد ستار کا سایہ رہے جو بھی خود کو رحمان پالے دعوت اسلام میں مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلام میں مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلام میں مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلام میں باغ جنت حشر تک مہکے گا تیری گور میں باغ جنت حشر تک مہکے گا تیری گور میں قسمت اپنی تو جگا لے قسمت اپنی تو جگا لے دعوت اسلام میں رحمت رحمان پالے دعوت اسلام میں مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلام میں مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلام میں یہ ایک ایس ایم ایس کسی اسلامی بھائی نے بھیجا ہے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بھی چینل دیکھ رہے تھے مختلف چینل کو ٹیون کرتے ہوئے اچانک مدنی چینل آیا اور اس پر نگرانی شعبہ کے بیان کا ٹائٹل لگا ہوا تھا لوگ کیا کہیں گے پھر اس بیان کو سنا تو اس سے پہلے یہ کسی اور ترکیب میں تھے لیکن اس بیان کی برکت سے آج وہ اتاری بن چکے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہیں مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے کافر خاندان کا قبول اسلام اس میں تقریباً 22 اس طرح کے واقعات ہیں کہ جس میں نگرانی شورا کی جو بہار ہے, اسی طرح حاجی محمد علی جو رکن شورا ہیں ان کی بہار, اس کے علاوہ بھی بہت ہی اچھے انداز میں یہ رسالہ ہے. تو اس حوالے سے کہ کیسٹ سے جو آڈیو کیسٹ ہیں وہ سن کر کسی کو ترغیب دلانی ہو تو رسالہ بہت بہترین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی بہار. مدنی کسوٹی. بپا آج کون آج یہ رکھ لیں ڈاکٹروں میں سے کچھ بپا آگے بڑھے. آپ نے تو ڈاکٹر کو بھی 12 ماہ کا مدنی نسخہ دیا ہوا ہے. کیوں نہیں کریں گے سفر, انشاءاللہ یہ بھی کریں گے جب 17-17 سال اپنی ڈاکٹری سیکھنے پر لگا سکتے ہیں, بلکہ 19 سال میں سند آتی ہے ہاتھ میں, تو اللہ کی راہ میں کیوں وقت نہیں دیں گے. اللہ توفیق دے گا ضرور دیں گے. ان ڈاکٹروں میں سے ہم وہ ڈاکٹر منتخب کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کم از کم وہ ڈاکٹر کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو کم از کم 12 دن اب تک زندگی میں مدنی قافلوں میں سفر کر چکے ہوں. یعنی تین دن کے اگر 4 قافلوں میں بھی سفر, ہاں یہی 12 دن اس میں ہو گئے. ٹھیک ماشاء اللہ. کوالیفائڈ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, مطلب اور وہ جنہوں نے کم سے کم 12 دن قافلوں میں سفر کیے, یعنی تین دن کے اگر 4 قافلوں میں سفر کیا اب تک. پاؤ سستا کر دیا میں ڈاکٹروں کے لیے. جزاک اللہ بابا. بابا 3 دفعہ کیا ہمارے ڈاکٹر نے. زیادہ بولے کیا ہو, ہم بائک پہ بولیں گے ہم نے 12 دن میں 112 دن سفر کیا جو بھی بولیں گے. بابا 3 قافلوں میں اب تک ڈاکٹر صاحب کا سفر ہوا ہے, قبول فرما لیں بابا. نہیں تو یہ کوئی تاریخ دے دیں. تاریخ تو سب دیں گے بابا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. باقی جو اسلام بھائی ہیں وہ بیٹھ گئے, یہ جو دور کھڑے ہوئے یہ باقی اگر اس شعبے سے علاوہ ہیں تو وہ بیٹھ جائیں. ڈاکٹر آپ بھی ڈاکٹر نہیں نہیں آپ اب ڈاکٹر ہیں. جو کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے وہ بیٹھ جائیں. طریقہ کار بھی سماعت فرما لیجئے. آپ کے پاس 12 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ ہوگا جس میں آپ نے مشورہ نہیں کرنا, اور آپ نے سوال کرنا ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی مرادی شے ہو سکتی ہے, یعنی آپ یوں سمجھے کہ کوئی مبارک پتھر بھی آج کی مرادی شے ہو سکتی ہے, کوئی بزرگ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے وہ مرادی شے میں کو متعین کرنا ہے اور 11 سوالات کے اندر وہاں تک پہنچنا ہے, اور اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکیں گے. 12واں سوال ہوگا جس میں آپ کو مشورے کی اجازت ہوگی, لیکن یہ یاد رہے کہ 30 سوال 25 سیکنڈ ہوں گے, اور 12واں سوال جس میں آپ نے نام دینا ہے اس میں بھی آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. بابا ڈاکٹر صاحب ترے عید بعد 4 قافلے میں سفر کی نیت کری دیں گے. سبحان اللہ. انہیں پورا مہینے سب اکڑے مہینے میں ہر مہینے کنٹینیو ترے 4 قافلہ کری دینا. بہت تعاون کرن دا بابا نے ماشاء اللہ ہلکو بھی لگی رہی ہے ماشاء اللہ. یہ 4 مہینے میں تریڈی کرنا ہر مہینے جی بابا ان شاء اللہ. ہلو نے پرموشن دی دی بابا. سبحان اللہ. طریقہ کار تو آپ سب کاؤنٹر چلائیں ہم 4 مہینے میں انشاءاللہ. 3 کام 4 کام. اب یہ شخصیت کس طریقہ آپ نے سن لیا ہے پاپا؟ یہ ہمارے جو ڈاکٹر اسراد ہے نا, یہ مطلب کسی چیز کو نکالنے میں یار ہے کیا مسئلہ کیا بیماری کیا ہے, تو جو غور کرنے کی ان کو بڑی عادت ہے نا, تو پھر لائیں بھی ایسی چیز جس میں یہ واقعی غور کریں. بے فکر رہو آج تک ایسی چیز آئی نہیں ہے. انہیں کہ مطلب وہ یہ پہلا ہے دعوت اسلام کی تاریخ کا نام جو یہ اس شے کا لینا چاہیے ان کو. بپا یہ اس منفرد مدنی کسوٹی کے اندر ہمارے چونکہ آج قافلہ ذمہ داران بھی جمع ہے, تو ایسے میں شاید تقریباً 50 مقامات پر یہ اجتماعی طور پر شریک ہے, تو ان کے لیے بھی یہ اچھوتی مدنی کسوٹی ہوگی. بالکل. ہم پہلے سوال کے حوالے سے کاؤنٹ ڈاؤن چلا رہے ہیں اور آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں. اللہ یا جی امین کاؤنٹر شروع ہو چکا ہے. السلام علیکم. 15 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم باپا جان. وعلیکم السلام. مائک ذرا منہ کے قریب وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر ظہور احمد اتاری ہے اور میں الحمدللہ 20 سال سے دعوت اسلامی سے منسلک ہوں. ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ کا کرم ہے کہ ہر رمضان المبارک میں جب سے میں کراچی شفٹ ہوا ہوں حیدرآباد سے ہر کوئی ماہ رمضان ایسا نہیں ہے کہ جس دن آپ نے مجھے نہ بلایا اور میں حاضر نہ ہوا ہوں. ماشاءاللہ. باپا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے جو شعر مائک پلیز قریب کر لیں. آپ نے آپ نے جو سوچا ہے استاد وہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے, وہ مقدس شعر ہے یا کوئی انسان ہے یا فرشتہ ہے؟ چلو بھائی سوال چار کر دینا, اب پانچویں سے شروع ہوگا. حضور چار سوالات آپ نے کر دیے, کوئی ایک کرے کچھ تخفیف فرما دیجئے. وہ جاندار ہے یا بے جان شعر ہے؟ یہ بھی نہیں. یہ دو ہو گئے. اچھا وہ جاندار شعر ہے یعنی اس وقت اس میں جان ہے یا یعنی یوں کہ جیسے کہ کبھی وہ ہے نہیں, یعنی یوں ہو سکتا ہے کہ کیا وہ انسان ہے, کیا وہ حیوان ہے, کیا وہ جمادات یا درخت ہیں, کیا وہ پتھر ہے وہ شے, یوں سوال ہو. یعنی کوئی شخصیت ہے یا جو ہم میں سے پہلے تھی اور اب نہیں ہے یا بھے ہمارے درمیان موجود ہے یا اس دنیا میں؟ یہ نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. حضور آپ کے سوالات کثیر ہو جائیں گے, ایک درجن مطلب ایک ہی سوال میں آ جائیں گے, دوسرے میں جواب ہی آئے گا. اگر مدنی مذاکرے سننے کا تجربہ لگتا نہیں ہے. مائک قریب کر لیں پلیز. پاپا اگر مشورہ دینے کی ایک اجازت مل جائے میں ان کو ایک مشورہ دے دوں. ویسے لبیک. آپ اگر یوں سوال کر لیں کیا وہ انسان ہے, اتنا سا سوال. کیا وہ انسان ہے؟ نعم یعنی جی ہاں. دیکھیے یعنی نہیں. بہت جلدی آپ پہلے سوال کے ذریعے ایمانداری بھی آج ہماری کسوٹی میں شامل ہیں. آئے مشورہ یہ سو دیا کہ وہ دلچسپی ایک دم وہ کہاں کے کہاں پہنچا کے رکھے, سو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا, روڈ پہ گھوم رہے تھے, کہیں یہ شاید بھول بھی جائے تو بھروسہ نہیں تھے کل بھولتے تھے. امین میں ٹائم پورا ہو گیا. بابا جان کیا وہ انبیاء کرام میں سے ہیں؟ لا. دو سوالات ہو چکے ہیں, تیسرے سوال کا وقت جاری ہے, 20 سیکنڈ باقی ہیں. پاپا کیا یہ شخصیت زندہ ہے یا مطلب نہیں ہے؟ یہ ظاہری سوال نہیں ہے جی, ہمارے جو انداز ہے کیا وہ زندہ ہے, ظاہری حیات ہے. ہاں کیا وہ حیات ظاہری؟ جی جی. وہ حیات ظاہری سے متصف نہیں. لا وہ ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے, انسان ہے. آپ کے 3 سوالات ہو چکے, پردہ فرما چکے. چوتھے سوال میں آپ کے پاس اس وقت 15 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ لا باب المدینہ سے تعلق نہیں ہے. 4 سوالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر نوید احمد اتاری ہے, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے, میں جناح میں ڈاکٹر ہوں. پیارے بابا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کیا وہ سائنسدان ہے, مطلب کہ اس کا طب سے تعلق ہے؟ لا 5 سوالات ہو گئے, ان کا طب سے تعلق نہیں ہے آج کی مرادی شخصیت کا, اور ان کا باب المدینہ سے بھی تعلق نہیں ہے, ظاہری حیات سے متصف بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر محمد طاہر اتاری حیدرآباد سے. بابا جان آپ کی مرادی شخصیت یا شے کیا مردوں میں سے ہے؟ نعم وہ مرد ہیں, یہ متعین ہو چکا. آپ یہ سمجھیے کہ ابھی آپ ایک تھوڑا سا یو ٹرن ہو چکا ہے ہمارے پاس, باقی کوئی واضح اشارہ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. رفتار بڑی ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ لا نہ ہند سے تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے اور ظاہری حیات سے متصف بھی نہیں ہے. سات سوالات ہو چکے, آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, کیا ان کا مشہور مزار شریف ہے؟ لا, ان کا مزار شریف مشہور نہیں ہے اور ظاہری حیات سے وہ متصف بھی نہیں ہے. اور آپ کا یہ آٹھ سوالات ہو چکے, نوے سوال کا وقت جاری ہے. دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. سات, پانچ, دو, ایک, صفر. وقت آپ کا نوے سوال کا ختم ہو چکا ہے. یہ دسواں سوال ہوگا. نہیں یار, چلو چلو گنجائش دو بابا. ابھی تک کچھ بھی نہیں پہنچا, ابھی تو آپ کو انگلی بھی دینی پڑے گی. بابا جان, کیا وہ صحابی ہیں؟ لا, وہ صحابی بھی نہیں ہے. آخری سوال ہے آپ کا. پاپا انگلی پکڑا دیں. آخری سوال بک رہی ہے. آخری سوال, یہ گیارہواں سوال ہے اور اس کے بعد انہوں نے نام بتانا ہے. میری مرادی شخصیت کا ذکر خیر قرآن کریم میں. دیکھیں ذکر خیر کہا ہے تو ہماری مرادی شخصیت خیر والی ہی ہوتی ہے. اب نہ ان کا تعلق انبیاء کرام سے ہے, نہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, کیا ان کے نام کے آگے حکیم لگتا ہے؟ نغم. سبحان اللہ, کیا دیکھیں اب آپ کے گیارہ سوال سوال ہو گئے. اب نام بتانے آپ نے. اب جو جواب دیں گے وہ فیس. اب نام بتانا ہے. وقت جو اسلامی بھائی جنہوں نے طب اور سائنس کا کہا تھا تو یہ بولے یار طب اور سائنس سے تو تعلق نہیں, نام کے ساتھ حکیم بھی لگتا ہے, تو انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا. جی بابا, یہ سوال کرنے سے پہلے ایک نے کہا کہ بابا نے اس کا جواب یوں دیا تھا. بابا نام بتانے کا وقت ہے. کون لے گا؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں وہ طب اور سائنس کا کہہ کر پہنچ وہیں رہے تھے شاید. ہاں مگر ظاہر ہے کہ وہ میں عرض کروں گا. ٹھیک ہے, مگر ابھی امین بھائی ابھی تو نام بتانا ہے اور نام بتانے والا اپنی. جی ڈاکٹر صاحب, مدنی فیس. نام بتانے والے کی فیس باپا ڈاکٹر کیا دیں گے؟ بارہ ماہ تو دیوے نہیں یار, بارہ ماہ تک تین تین دن کا قافلہ ہی دے دیں یار. بارہ ماہ تک تین دن مدنی قافلہ. بارہ ماہ تین دن مدنی قافلہ. بہت رعایت ہو گئی ہے ڈاکٹر کے ساتھ. اور اپنے کیا بولوں یار, رسائل پڑھے گا نہیں یہ لوگ. کتاب ان کو یار, ان کو یہ کتاب دے دو پڑھنے کے لیے. فیس میں پردے کے بارے میں سوال جواب. ان کو بہت کام کی کتاب. نرسوں کے بھی تذکرے ہیں, مریضوں کے بھی تذکرے ہیں. پردے کے بارے میں سوال جواب پڑھے اور بارہ ماہ تک ہر مہینے تین دن سفر کرے. بابا یہ تو اکثر نیت کر رہے ہیں بابا, سب بھی کو کرنی چاہیے اور دیگر یہ جو کھڑے بیٹھے ہیں ان کو بھی کرنی چاہیے. یہ پڑھنے والی کتاب ہے. یہ پردہ لکھا ہوا اس کا مطلب عورتوں کے لیے ہی نہیں ہے, اس میں بھائیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے. بابا اکثر نے نیت کر لی ہے تو پھر کچھ نیت وہ مدری فیس میں کچھ اضافہ بھی ہونا چاہیے. اکثر اگر بارہ ماہ تین دن سفر کر رہے ہیں اور پردے کے بارے میں سوال جواب دیے, کچھ اور اضافہ بھی ہو جائے تو خود ہی بتا دے کہ مزید ہی کیا پیش کرنا چاہتے ہیں. مشورہ عرض کرو بابا, باب المدینہ سے جن کا تعلق ہے انہیں مدنی مذاکرے میں شرکت کی کو فیس لے لیجئے جب اس ماہ مبارک میں. اور جو دوسرے شہر کے ہیں وہ کچھ وہاں کے حساب سے کوئی فیس چاہیے. یہاں اگر کوئی اسلام میں جواب دینا ہے باب المدینہ والے تو میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ اپنی رمضان مبارک کی برکتوں کو مزید پانے کے لیے مدنی مذاکرے کی بابا کو فیس لے لیں. جائے نصیب. سبحان اللہ. جی اب آپ نے نام بتانا ہے اور یہ دے مدنی مذاکرے کتنے سنیں گے یہ اس میں اکثریت چھت حیدرآباد کی ہے اور زمزم نگر کی تو زمزم نگر دور نہیں ہے زمزم نگر سے تو ویسے رمضان شریف کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی میرے خیال آتے ہیں بابا مدنی مذاکرے میں بذریعہ مدنی چینل شرکت ہمارے ڈاکٹر صاحب زمزم نگر میں فرمائیں گے اور ہر ماہ بارہ ماہ تک انہوں نے نیت کی کہ تین دن قافلے میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیر بابا جان آپ کی مرادی شخصیت حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جواب درست ہے سبحان اللہ الہی اپنی رحمت سے تو حکمت کا خزینہ دے الہی اپنی رحمت سے تو حکمت کا خزینہ دے الہی اپنی رحمت سے تو حکمت کا خزینہ دے ہمیں اپنے سلیم مالا اپنے سلیم مالا پریشان مدینہ دے ہمیں اپنے سلیم مالا پریشان مدینہ دے بابا آپ جو حکمت وہ طب اور سائنس وغیرہ کے حوالے سے جواب دینے جا رہے ہیں میرے ذہن میں ایک مشورہ یہ آ رہا ہے کہ اگر جنہوں نے یہ سوال کیا تھا اگر اس سوال کے پیچھے ان کی مرادی شخصیت یہی تھے جن کا نام آیا تو وہ اس سے کیا مراد لے رہے تھے یہ پہلے نہ دیکھا جائے مدینہ مدینہ امین بھائی ذرا آپ معلوم کر لیں پھر مائک دیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسی نیت سے یہ سوال کیا تھا کہ یو ٹرن ہو جائے کوئی طب اور سائنسدان کہ اگر اس سے یو ٹرن ہوتا تو میرا ذہن وہیں جاتا کہ جی ارے آپ کی مراد یہ تھی کہ جو حکیم لقمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو حکیم کے طور پر جو ان کا نام مشہور ہے وہ ایک ایز اے سائنٹسٹ یا ایز اے طب یا اس طرح کے مطلب فیلڈ سے ان کو مطلب کہ وہ شغف یا معلومات وغیرہ کے حوالے سے نا جی جی حضرت میرا یہی ذہن میں تھا کہ اگر یو ٹرن وہیں جا رہا ہے تو حکیم ہے سامنے تو اس کا تعلق طب سے ہے طب سے ہے نا وہ اس طرف جا رہے تھے آپ یہ فائدہ ہوتا ہے اگر یہ سمجھے نا یہ سمجھتے بھی ہوں گے ان کو وہی حکیم صاحب تو یہ پھر ڈاکٹروں کو حکیموں کی مخالفت کرنی نہیں چاہیے کہ ان حکیم صاحب کا تذکرہ قرآن کریم میں اور خیر کے ساتھ دراصل یہ حکیم ضرور تھے لیکن یہ حکیم کے وہ ایک معنی نہیں ہے نا دیسی دوائیں جو دیتا وہ ہی حکیم نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام بھی حکیم ہے تو بہرحال یہ کہ سیدنا حکیم لقمان علیہ رحمت الرحمان یہ بہت بڑے ولی اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور یہ بہت بڑے حکیم ان مانو کرتے کہ یہ سمجھدار دانا حکیم کا ایک ترجمہ ہوتا ہے دانا دانائی والا تو حکمت و دانائی یعنی سمجھداری اور عقل مندی کے سبب یہ حکیم مشہور ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان کی نصیحتوں کے اقوال بھی قرآن کریم میں بعض جگہ درج کیے گئے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ان کے اقوال ملتے ہیں بیٹوں کے نام پر اور پوری سورت ان کے نام پر ہے سورت اللقمان سورہ لقمان سورت اللقمان تو یہ اتنے بڑے حکمت والے تھے ڈاکٹر حکیم جس کو ہم کہتے ہیں اس سے مراد یہاں یہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ایسا ذہین فرد جو ہو وہ اس کے لیے یہ حکمت کیا چیز ہے اب جیسے کہ بہار شریعت جنہوں نے لکھی اور جو بہت بڑے عالم تھے وہ سارے ہند کا جن کو اعلی حضرت قاضی بنایا تھا نے اپنے بیٹے کو بھی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اعلی حضرت کے شہزادے تھے, ان کو بھی بنایا تھا, ان دونوں قاضی بنایا تھا, لیکن ان دونوں میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی علیہ رحمت اللہ الولی کو کے ماتحت اپنے شہزادے کو کیا تھا. یہ حکیم تھے, عالم بھی تھے حکیم بھی تھے, اور یہ آپ لوگوں کی جو حکمت ہے نا اس حوالے سے حکیم تھے. تو یہ طبابت کرنا چاہتے تھے, حکمت کرنا چاہتے تھے, لیکن سرکار اعلی حضرت نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس میں مت پڑھو, آپ علم دین کی طرف, ذہن بہت تھے یہ علم دین کی طرف رجوع رکھیں اور آپ یہ خدمت کریں. تو انہوں نے اعلی حضرت کے فرمان پر لبیک کہا اور اس حکمت کی طرف سے ہٹ کر انہوں نے وہ یہ کیا حکمت, یہ حکیم جو ہے شاید اس کا ترجمہ ڈاکٹر ہوتا ہوگا, طبیب, طبیب ڈاکٹر, طبیب عربی لفظ ہے اور ڈاکٹر انگلش لفظ ہے. تو یوں بڑے بڑے علماء, دیگر بھی علماء وہ حکیم گزرے, مجھے یاد غالباً سبز اللہ فاضل حکیم تھے, غالباً یہ بھی حکیم تھے, سعد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی, جس کی تفسیر خزان العرفان جس کا بارہا نام سنتے رہتے ہیں اور آپ کے گھروں میں بھی ہوگی, کنز الایمان فی تفسیر خزان العرفان, اچھا خزان العرفان فی تفسیر کنز الایمان, قاضی کن کے بتایا سب شریعہ کا, اچھا مفتی اعظم ہند اور حضرت مولانا برہان, برہان ملت برہان الحق, یہ بھی اعلی حضرت کے خلیفہ تھے, ان دونوں کو مفتی شرعہ بنایا تھا ہند کا, اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب حکیم امجد علی صاحب کو ہند کا قاضی بنایا تھا, جج قاضی بنے, یعنی اسلامی حوالے سے مسلمانوں کا جج بنایا تھا, اب بھی مسلمانوں کے جج ہند میں موجود ہیں اور ان کا فتویٰ چلتا ہے مطلب کورٹ میں, کیونکہ یہ قاضی ہیں, یہ مسلمانوں کے حق میں چلتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا آج یہاں پر ہماری مجلس مدنی قافلہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور ملک بھر میں بھی کئی مقامات پر, تقریباً 50 مقامات پر یہ جمع ہیں, جمع ہیں جمع تھے, اب یہ اللہ بہتر جانے ٹائم پورا ہو گیا ہے. اگر مختصر جواب والا سوال ہے یہی کہنا پڑے گا, سوال بعض کا طویل ہوتا ہے جواب مختصر ہوتا ہے, بعض کا سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بہت طویل دینا پڑتا ہے. اب دیکھ لیں پاپا یہ سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان افضال اتاری پاک رضوی کابینہ, پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ چاند رات کے مدنی قافلوں کی آپ بھرپور ترغیب ارشاد فرماتے ہیں, یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر میں ہی گزاریں, اور آپ مدنی قافلوں میں سفر کے حوالے سے ذہن عطا فرماتے ہیں, تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ سوال چند روز پہلے بھی ہو چکا ہے, جواب بھی دیا جا چکا ہے اسی مضمون کا سوال. تو باپا ہم سب تیاری کر لیں پھر چاند رات کی؟ بالکل کر لینی چاہیے باپا, الحمدللہ. اگر ماں باپ کی نافرمانی لازم نہ آتی ہو تو الحمدللہ للہ. باپا اس سال 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر چکا ہوں, اور انشاءاللہ عز و جل چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کا بھی ذہن ہے انشاءاللہ. اور الحمدللہ ہمارے پاک رضوی کابینہ سے الحمدللہ اس سال 3 دن کے 6500 اسلامی بھائی الحمدللہ مدینہ قافلے میں سفر کر چکے ہیں ماشاءاللہ، اور 12 دن کے الحمدللہ 82 اسلامی بھائی مدینہ قافلے میں سفر کر چکے ہیں، اور 30 دن کے الحمدللہ 130 اسلامی بھائی مدینہ قافلے میں سفر کر چکے ہیں، 41 دن مدینہ قافلہ مدینہ نام کورس کے لیے الحمدللہ 5 اسلامی بھائی، اور 63 دن کے 10 اسلامی بھائی، اور الحمدللہ 12 ماہ کے 8 اسلامی بھائی الحمدللہ سفر کی ترقی بنا چکے ہیں باپا ماشاءاللہ، مزید دعائے برکت کی التجا ہے باپا۔ آپ جیسے قافلے شاہ 12 ماہ 25 ماہ کے لیے نکل جائیں نا تو میرا خیال ہے وہ قافلے رکے نا۔ سبحان اللہ باپا، آپ سے بات کر رہے ہو سکتا ہے یہ بھی آخر میں 12 ماہ کے اپنے 12 ماہ کا بھی اعلان کر اعلان چلا کے رکھ دیا بھائی، مائک ہی رکھ دیا، ایسا نہیں کر رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم۔ انشاءاللہ زوجل مدنی چینل کے ناظرین کے لیے قافلہ مجلس کا جو پرومو ہے وہ مدنی مذاکرے کے سلام کے بعد ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا پیبا کا جان، جی سوہانی گھڑی چمکا پیبا کا جان، اس دل افروز سارت لاکھوں سلام، قدرت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة